بقدرته انواع جواهر الاقلية وافاد برحمته محركات الاجرام الفلكية خصوصاً على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة سامین صدر سلال کا صحابی قیل سامین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامین السلام علیکم مسلمانوں جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے دے اندر منعقد ہوئیے اور تسی جاندے ہو کہ ہمیشہ بیان جڑا ہے وہ ضرورت کے مطابق ہی ہوندا ہے اور رسول خدا دی عظمت رفعت شان مرتبہ مقام وہی اس بات دے اندر ہے کہ دین مصطفیٰ پوری طرح گج وج کے بیان کیتا جائے. توجہ رکھنا، یہ علماء دی ذمہ داری ہوندی ہے. قرآن پاک دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی پچھلے لوکاں دا ذکر فرمایا، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السفتا لبیس ما کانوا یصنعون. فرمایا جڑے یہودیاں دے علماء تے انہاں دے مشائخ، اے آرام خوری تے پیڑیاں گلاں تو لوکاں نوں کیوں نہیں روکدے سن؟ قرآن پاک حرام خوری تے پیڑیاں گلاں تو لوکاں نوں کیوں نہیں روکدے سن؟ فرمایا لبے سما کانو یسناون، اے جڑا کم کردے سن اے چنگا نہیں کیتا نے. چنگا کام اے سی پیڑی گل تو ہی روکو، حرام خوری تو ہی روکو. اے چنگا نہیں کیتا نے، کیوں؟ لوکاں نوں مگر لا کے برباد کر چھڑیا نے، آپ بھی جہنم گئے نے، لوکاں نوں بھی جہنم لے گئے نے. توجہ رکھنا، تو قوم نو ورگلانا آسان ہے، سمجھانا مشکل ہے. پولا بندہ ٹھگ بندے دی گالے چھتی آ جاندہ ہے، لیکن جدو دین دی سمجھ ہوئے پھر بندہ ٹھگاں دے ٹائے نہیں چڑھدا. دین بندے نو اینا سیاح کر چھڑدا ہے. ساری دنیا ٹھگی لان والی ہوئے، نبی دے غلام تے ٹھگی نہیں چل سکتی. اور ایک بات ذہن وچ رکھنا، اے میں کوئی ڈھینگ نہیں مار رہا ممبر رسول تے بہ کے، یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بیان کیتا جائے گا تہاڈا دل تسلیم کرے گا کہ دین اور شریعت اور حق بیان ہو رہے ہیں. اللہ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، فرمایا انہاں دے مولوی علماء تے مشائخ کیوں نہیں روکتے انہاں نوں ان کولے ہے مل اسما پیڑیاں گلاں تو، وعقلے ہے مل سختا تے حرام کھان تو. لبے سما کانو یسناون، رب فرمایا نہ چنگا کام نہیں کیتا، پیڑا کیتا نے، قوم نوں بھی برباد کیتا نے، آپ بھی برباد ہوئے. چنگا کام کیے پیڑیاں گلاں تے پیڑ حرام خوری تو لوکاں نوں روکنا، بریاں کماں تو روکنا، خلاف شرع تو کماں تو روک دینا، نبی اور دین والا کام لوکاں نوں سمجھا دینا، یہ سیدھا تے صحیح راہ ہے، یہ چنگا کام ہے. بولو یہ کیڑا کام ہے؟ چنگا کام. توجہ رکھنا، مت کوئی آکھے آیت تے یہودیاں دے بارے نازل ہوئی ہے تے ایتھے کیویں پڑھی پی جاندی ہے. توجہ رکھنا، قرآن جگہ جگہ اللہ فرمایا فاتابرو یا اولی الابصار، گل پچھلیاں دی کیتی ہے، پچھلیاں لوکاں دی، نبی دی امت نو فاتابرو یا اولی الابصار، اوے بصیرت والیو عبرت حاصل کرو، بصیرت والیو عبرت حاصل کرو. کی مطلب؟ انہاں دے کم بیان کر کے تہانوں دسیا ہے، اے کم انہاں کیتا برباد ہوئے، آ کیتا برباد ہوئے، آ کیتا برباد ہوئے. تسی عبرت حاصل کرو، جڑے کم او کر کے برباد ہوئے نے تساں او کم نہیں کرنے، تساں او کم کرنے نے جڑا میرا محبوب دس رہا ہے، تاکہ برباد نہ ہو تسی آباد ہو جاؤ. اور میں اس واسطے پڑھو نا قرآن فاتابرو یا اولی الابصار، جدو قیاس دا مسئلہ ہوندا ہے اس لیے تو پھر فٹافٹ آندی ہو کی سوئے دا من ہے، اکی سوئے دا من ہے. تو جدو ہن آئے تو پڑھیے، ہن کدھر گیا؟ اے دا مطلب ہے یہ عبرت حاصل کرو، جویں انہاں دے علماء تے مشائخ پیراں تے مولویاں غلط مسئلے دس دس کے لوکاں نوں بےمان کر چھڑیا، تسی مولویو تے پیرو اے کام نہ کریو، نہ پیڑا کیتا تسی پیڑا نہ کریو، تسی چنگا کریو جویں میرا محبوب تے میرے محبوب دے غلام دستے رہنے میں تسا حق بیان کرنا. توجہ رکھنا، اور دوسری بات یہ حدیث مصطفیٰ فرمایا جی پولی نال پولا رل جانا ہے، ساری امت بھی لوگ ہون گے جڑے یہودیاں نال پولی نال پولا برابر برابر چلن گے. جدو کم محمدیاں والے کرو گے آیتاں وہ پڑھیاں جان گیا، جڑے کم یہودیاں والے کرے گا آیتاں وہ پڑھیاں جان گیا. کام یہودیاں والے ہون تے آیا تاں اولیاء الیاں پڑھیاں جانے تے نہیں ہو سکدا. توجہ کرنا, فرمایا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. فرمایا تواڈے وچوں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیدا وے رب فرما رہیا وے ید اون ال خیر جڑے لوکاں نوں پیڑیاں کماں تو ہٹا کے چنگیاں کماں وال لان والے ہون. فرمایا تواڈے چوں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیدا وے جڑا لوکاں نوں پیڑیاں کماں تو ہٹاوے چنگیاں کماں تے لا دے وے. پیڑے کم کیڑے نے جڑے ابو جال کردا رہیا وے, ابو لہب کردا رہیا وے, عتبہ تے مغیرہ کردے رہے نے, مکے دے منافق کردے رہے نے, او پیڑے کم نے. چنگے کم کیڑے نے جڑے کملی والا کردا رہیا وے نالے امت نوں سمجھاندا رہیا وے, او چنگے کم نے. فرمایا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر, فرمایا تواڈے چوں ایک ٹولا ہونا چاہیدا وے لوکاں نوں چنگے پاسے بلاون, ویامرون بالمعروف نالے لوکاں نوں چنگے گل دا آکھن تے حکم دین. فرمایا وینہون عن المنکر نالے پیڑیاں کماں تو روکن, چنگیاں دا آکھن تے پیڑیاں تو روکن. توجہ کرنا, چنگیاں دا آکھن تے پیڑیاں تو روکن. معلوم ہویا جڑا چنگیاں دا آکھے نا یا چنگیاں دا آکھے تے پیڑیاں تو نہ روکے دوویں بہیمان نے, انہاں دا نبی دے دین نال کوئی تعلق نہیں. نبی دے دین دا حبدار او ہوئے گا جڑا نیکی دا وی آکھے پیڑیاں تو وی روکے, او نبی دا امتی مبلغ لگدا ہوئے. جڑا سوچدا رہے کون راضی ہوئے گا کون ناراض ہوئے گا, سمجھ دے وچ دین مصطفیٰ کوئی نہیں. جڑے بندے وچ دین ہوندا وے کسے دی ناراضگی دا خیال نہیں کردا, مصطفیٰ نو راضی کرن دا خیال کردا وے. کیونکہ مسلمان دا تے عقیدہ وے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں میں, نبی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے, نبی کے نام پر سودا سر بازار. او چوری والے مجنو ڈھیر ہوندے نے پر خون والا مجنو کوئی کوئی ہوندا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا, میں قرآن دی آیت پڑھی ہے. اللہ فرمایا تواڈے چوں ایک ٹولا ہونا چاہیدا وے جڑا پیڑیاں کماں تو روکے چنگیاں کماں والے پاسے لاوے. آؤ مسلمانو توجہ کرنا, وہ کیڑا ٹولا ہوئے گا؟ کافراں چوں نہیں آوے گا, مسلماناں چوں ہی ہوئے گا. آؤ مسلمانو غور کرنا, نالے فرمایا انہاں پیڑا کم کیتا وے جڑے چپ کر کے بیٹھے رہے نے, تساں پیڑا نہ کریا جے لولا ینہاہم ربانیون والاحبار. فرمایا انہاں مولویاں تے پیراں لوکاں نوں پیڑیاں کماں تو کیوں نہیں روکیا؟ لبے سما کانو یسناون, فرمایا پیڑا کم کردے رہے نے, انہاں نوں چنگا کم کرنا چاہیدا سی. کیڑا؟ لوکاں نوں حرام خوری تو وی روکنا چاہیدا سی, زنا شراب چوری تو وی روکنا چاہیدا سی. توجہ بھائی توجہ, اے میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ایتھے ایک بندہ آیا مولوی ایک آیا تے آ کے شریعت دیاں دھجیاں ہی اڑا گیا. حدیث جڑی انہیں بیان کیتی ہے پہلے سن لو, بلکہ اس تو پہلے ایک ضابطہ سن لو. توجہ کرنا, کیونکہ میں کوئی ایسی گل نہیں کراں گا جڑی قرآن اور حدیث تو باہر ہو. اور ضابطے میں جناب دے سامنے وہ بیان کراں گا جڑے مسلم نے اہل سنت وال جماعت دے سامنے. ایک قانون ہوندا ہے ایک قدرت ہے. توجہ رکھنا قانون اور قدرت توجہ رکھنا. جس طرح قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیڑا بندہ قتل کرے گا او جہنم جائے گا, جیڑا قتل کرے گا او, ایک قانون ہے. قدرت کی ہے, واقعہ سن دے رہن دے ہو. ایک بندے نے 100 قتل کیتا تے جنت چلا گیا, ایوے ہویا نا. ایک قدرت ہے. قانون کی ہے, قانون ہے جیڑا ایک بھی قتل کرے گا جہنم جائے گا. ہن توجہ رکھنا, اگے غور کرنا. قانون یہ ہے خداوندی, جیڑا بندہ روزہ کھائے یا وہ 60 مسکینہ نو کھانا کھوائے گا یا روزہ رکھے گا, قدرت اللہ نے اپنی نال مدینے والے نو اختیار دیتا ہویا ہے. نبی پاک سرور کونین کھجوراں دا ٹوکرا بھی انہاں نو کھوا چھڑیا, کفارا بھی انہاں دا ادا ہو گیا, کفارا بھی ادا ہو گیا. ایک قدرت مولا دی اظہار کملی والے تو کرا چھڑیا انہیں. توجہ کرنا, قانون ہو رہے, قدرت نال جو چاہے وہ کر دے. توجہ رکھنا بھائی. ہن اگے غور کرنا. ہن کوئی بندہ آکھے جناب کہ میں بھی روزہ کھا لیا تو پھر میں ٹوکرا کھا کے میرا کفارہ ادا ہو جائے گا, یا اے کوئی ممبر تے بیان کرے پا جی قتل جن مرضی جی کری جاؤ, کیونکہ ایک بندے نے قتل کیتا سی 100 گیا سی جنت وچ, تو تساں بھی جنت چلے جاؤ گے. ایمان نال دسن عالم سمجھو گے پاگل سمجھو گے. توجہ رکھنا, کوئی اے آکھے جناب تساں او کجورا دا ٹوکرا کھا گئے سن, روزہ بھی کھادا ہونا تے کٹوکرا بھی کھادا تے انہاں دی معافی ہو گئی, تسی بھی کھادی جاؤ کھجورا کھا جائیے تہاڈی بھی معافی ہو جائے گی. ایمان نال دسو عقل مان دے کہ پاگل ہے ممبر تے بہ کے جڑا لوکاں نوں اے گل سمجھاوے. معلوم ہویا قانون ہو رہے, قدرت ہو رہے, لیکن جدو عوام وچ بیان کیتا جائے گا اس لیے قدرت بیان نہیں کیتی جاندی, مصطفیٰ دی شرح دے قانون بیان ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, جدو عوام دے اندر بیان کیتا جائے تو اس وقت قدرت نہیں قانون بیان کیتا جائے. لوکاں نوں اے نہیں آکھیا جائے گا کھائی جاؤ روزے تے کھائی جاؤ کھجوراں دے کفارے وچ ہی پورے ہو جان گے, نہیں. قانون بیان کیتا جائے گا شرع دا کہ جڑا ایک روزہ کھائے گا 60 مسکین نوں کھانا کھوائے گا یا 60 روزہ رکھے گا. توجہ رکھنا مسلمانوں, اسی طرح قتل دے بارے قانون شرع بیان کیتا جائے گا. جڑا ایک قتل کرے او دی سزا جہنم ہوئے گی, لمبی مدت رہے گا. توجہ رکھنا, اے نہیں آکھیا جائے گا پا جی تسا 10 کیتے نے تہاڈے 90 پیچھے رہندے نے, تسا 30 کیتے نے تہاڈے 70 مگر رہندے نے, تسی کری جاؤ جنت چلے ہی جاؤ گے. او ایک بندہ چلا ہی گیا سی. ایمان نال دسو اے بیان کرن والے نو پاگل تے بدھو سمجھو گے یا عالم سمجھو گے؟ بدوس. توجہ کرنا, معلوم ہویا جدو قوم وچ بیان کیتا جائے تو اس وقت قدرت تے ایک بندے دی گل بیان نہیں کیتی جاندی جڑی مخصوص ہوے, اس وقت مولا دا قانون بیان کیتا جاندا. ہن توجہ رکھنا مسلمانوں, انہیں حدیث پاک کی بیان کیتی ہے. ہن قانون کی ہے, توجہ رکھنا. قانون ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ اللہ نے قرآن وچ قانون بیان فرمایا ہے. فرمایا جنہیں چھوٹا جا گناہ کیتا انہوں بھی پا لے گا, جنہیں نکی جی نیکی کیتی وہ بھی انہوں لب جائے گی. مطلب کہ جنہیں گناہ کیتا وہ سزا بھی ہو جائے گی, جہی نیکی کیتی وہ سواب بھی ہو جائے گا. یہ قانون ہے. ہوں جڑا بندہ کوئی آکھے جی توجہ کرنا, ਉਹ 100 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਇਹ ਫਸਾਦ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਲੋਕੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੌਰ ਨਾ ਲਾਗ ਸਕੇ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾਹ ਸੱਲਾਹ ਅਲਹੀ ਵਸਲਮ ਮਾ ਮਿਨ ਅਬਦਿਨ ਕਾਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਸੁਮਾ ਮਾਤਾ ਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਇਲਾ ਦਖਲ ਅਲ ਜੰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰ ਕੋਨੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵ ਇਨ ਜ਼ਨਾ ਵ ਇਨ ਸਾਰਿਕਾ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ? ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਵਾਇਨ ਰਾਗਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਫੇ ਅਬੀ ਵਾਇਨ ਰਾਗਮਾ ਅਨਫੇ ਅਬੀ ਜ਼ਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੇ ਵਹਿਣ ਜਨਾ ਵਹਿਣ ਸਾਰੇ ਕਾ, ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਲਮ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇਬਤਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਹੰਨਮ ਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਬਤਦਾ ਨੀ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੀ, ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਵੱਜੋ। ਤੀਸਰੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਹੰਨਮ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। دو صورتاں قانون دیاں، ایک قدرت دی. پہلی قانون دی نیکی کیتی یہ گناہ کیتے ہی نہیں، جنت قانون یہی ہے جڑا نیکی کرے جب جنت دیندا دور نہ لگ. سبحان اللہ. دوجی صورت جنت دی کہ توجہ رکھنا، دوسری صورت قانون دی وہ ہے کہ جڑے گناہ کیتے سن انہاں دی سزا ہو گئی ہے، ہن جنت چلا گیا، یہ بھی قانون ہے. جن جرم کیتے نے انہاں دی سزا ہو گئی ہے. توجہ کرنا. تیسری صورت ہے قدرت دی، کیتے گناہ سن اللہ نے معافی دے دیتی ہے کسی وجہ تو، جنت چلا گیا، ابتدا نہیں جہنم نہیں گیا. ہن توجہ کرنا مسلمانوں، یہ تین صورتاں جے جنت جان دیا. یہ جڑی حدیث پاک ہے نبی پاک دی، یہ مطلق نہیں، یہ دے نال کئی قیداں لگیاں ہوئی ہیں. یہ ہوں اتے قدرت والی صورت بیان نہیں کرنی پینی لوگ، اتے قانون مصطفیٰ بیان کرنا پینا. قانون مصطفیٰ کی ہے، توجہ کرنا. میں پہلے ایک گل بیان کر دے ہاں کہ یہ حدیث مطلق نہیں، یہ قیدا نے. کس طرح؟ توجہ رکھنا. فرمایا کالا لا الہ الا اللہ، فرمایا جن لا الہ الا اللہ آخیا پھر اسے تے مر گیا تے جنتی ہے. اوے مسیتے بیٹھے ہو، دسو بندہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھ کے محمد رسول اللہ تو بغیر جنت چ جا سکدے؟ معلوم ہویا حدیث دی پہلے جملے تے قید لگی ہوئی ہے کہ مطلق کیویں آ سکدا ہے. چھڑے لا الہ الا اللہ نال جنت جا سکدا نہیں، جنہ چر محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھے نا. اچھا ہوں یہ دسو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، توجہ رکھنا، تے دلوں نبی پاک تے دین نو چنگا نہیں سمجھدا، جویں عبداللہ بن ابی سی، او جنت جائے گا؟ معلوم ہویا نہیں جائے گا. اے حدیث مطلق نہیں، اے دے نال کئی قیدا نے، توجہ رکھ، ایدے نال قیدا نے. غور کرنا ہوں، ایتھے وے پاویں زنا کرے پاویں چوری کرے، ایتھے جنے بیان کرنا انہوں قانون کرنا پینا ہے. کی ایتھے نبی نے فرمایا جنت جائے گا، کی مطلب؟ او اپنی سزا لے لے گا پھر جنت جائے گا جی ایمان رہ گیا تے. ادور نلاکو سبحان اللہ. محدثین دا حوالے ایک دو دے جاواں، تہانوں پتہ لگے اس حدیث دا مطلب کی. اے میرے سامنے بخاری شریف دی شرح، یہ حدیث پاک بخاری شریف دی جڑی میں بیان کیتی تھوڑے سامنے. علامہ یعنی فرماندن، ومان الحدیث ان من مات علی التوحید داخل الجنہ وَإِنْ اِرْتَقَبَ الذُّنُوبَ وَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ. فرمایا اس حدیث دا معنی اے وے، جیڑا بندہ اللہ رسول نو مان کے جنت منے گا او جنت جائے گا، پاویں اونے گناہ وی کیتے، لا يَخْلُدُ فِي النَّارِ، ہمیشہ جہنم وچ نہیں رہنا، سزا لے کے تے پھر جنت جانا، سزا لے کے تے پھر. معلوم ہویا ایتھے چھڑے کلمہ پڑھ کے نا تے نیکی کوئی بھی نہ کر کے جنت نہیں لبنی، جن کلمہ پڑھیا تے نیکی کوئی نہ کیتی، اونوں قانون مصطفیٰ ہے سزا ہوئے گی، سڑے گا، جلے گا، بلے گا، جو رب نے چاہیا وہ سزا دے گا، اس سزا تو بعد جنت جاوے گا. اپنے کولوں شرح بیان کرنی ہور نے، محدثین شارحین دی شرح بیان کرنی ہور ہے. توجہ اگے، کرمانی سن، شرح کرمانی بخاری دی. فرما رہے نے اس گل تو پتہ لگیا نبی نے فرمایا جنت جائے گا، یہ تے پکی گل ہے، کہ زنا والیاں نو سزا ہونی ہے، چوری والیاں نو بھی ہونی ہے، کیونکہ اے بھی تے مصطفیٰ دیاں حدیثاں نے نا. اے حدیثاں نہیں زنا چوری والیاں نو سزا ہونی ہے، وہ حدیثاں نے صحیح. جدو سزا ہونی ہے پھر اس حدیث دا کی مطلب ہے؟ کلمہ پڑھن والا جنت جائے گا. توجہ کرنا، فرمایا پتا چلیا فی ہے ان الکبیرہ لا تسلب اسم الایمان وانھا لا تحبط الطاعۃ وان صاحبہا لا یخلد فی النار وان عاقبتہ دخول الجنۃ. فرمایا ایتھوں یہ پتا چلیا اس حدیث تو، جڑے بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آندا ہے، پھر وہ مریا ہے لیکن زندگی وچ گناہ کیتے نے، وہ ہمیشہ جہنم وچ نہیں رہے گا، جہنم دیا سزاواں لے کے پھر اللہ انہوں جنت دے وے گا. معلوم ہویا ایتھے زنا چوری کر کے ایویں جنت جان دی گل نہیں، ایتھے سزا لے کے جنت جان دی گل ہے. سن ایتھے پھڑ پھڑ پھت پھت کرنی ہو رے، دین مصطفیٰ با حوالہ بیان کرنا یہ ہو رے. توجہ بھائی، تفہیم البخاری گڑھ اگے تیسری شرح ویخ بخاری دی، علامہ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی فیصل آبادی رحمت اللہ. توجہ، یہ نہیں گل ہوئے جنا کرو چوریاں کرو جنت چلے جا گی، جنا کرو چوریاں کرو صدقے. واہ جی واہ، انج دے علماء بھی کدی سنے نے جڑے جنا تے چوریاں کروان لوکاں نوں؟ بچاری بھولی قوم پھس جاندی ہے، بھولے لوگ جو ہوئے، کیونکہ ساڈے کول دین مصطفیٰ نہیں. جے دین ہوندا تے پتہ لگ جاندا عالم اک باندر ہے. توجہ بھائی، توجہ بھائی، علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف دی شرح سنو. حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی توحید پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ کبائر کا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہو، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی سزا لے کے جہنم دی تے تا جنت جائے گا. ایویں بےمانہ نو جنت، ایویں جدے جرم کرن والے نو جنت نہیں لبدی. ایک قانون ایک بیان ہو رہا نا مصطفیٰ دے دین دا، دور نا، کیونکہ جدو عوام نو سمجھائی دے پھر قدرتا نہیں بیان کری دا، پھر قانون بیان کری دے. توجہ، یہ تین چار حوالے میں دیتے نے، اگے توجہ کرنا. آؤ مسلمانوں، میں جناب دے سامنے ایک ہور، اس بندے نے حدیث بیان کیتی ہے، میں انہیں اس حدیث ایک ہور حدیث بھی بیان کیتی ہے جدے وچ انہیں دڑا لایا ہے، ٹھگی کیتی ہے، میں او دا بھی تبصرہ کرنا تھا کہ گل کھل جائے. مرکات کٹو، مرکات جلد 10. توجہ بھائی، توجہ، بیان کر رہے ہیں نبی پاک قیامت والے دن عرض کریں گے، یا اللہ یا رب زن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. رب فرمائے گا و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لا اخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ. انہیں تھے کی بیان انہیں کیتا ہے؟ آندے قیامت والا دن نبی عرض کریں گے، یا اللہ امت میرے حوالے کر دے. رب فرمائے گا میری عزت دی قسم ہے، جلال دی قسم ہے، کبریائی دی قسم ہے، عظمت دی قسم ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جن لا الہ الا اللہ آکھیا او جنت تے چلا جائے گا. توجہ کر، حدیث دا جملے وی پڑھے سو، ٹھگی وی وچوں ہی لا گیا. سن سن سن میں تیرے سامنے بیان کرنا سن ٹھگی کتھوں لگی پئی ہے جملہ پڑ گیا وضاحت نہیں کی تیسو جی وضاحت کردا تو دی ساری تقریر تے آپ ہی پانی پھر جانا دی سن فرمایا یا اللہ مینو اجازت تے جنہ لا الہ الا اللہ آخیا میں انہوں دے بارے کچھ کراں رب فرمایا سونیا لا کن و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لا اخرجن منہا لا اخرجن منہا لا اخرجن منہا رب فرمایا سونیا مینو عزت دی قسم ہے جلال دی قسم ہے جنہ کلمہ پڑھیا ایمان تے مرے نے لا اخرجن منہا میں انہاں نو ضرور جہنم دی اگ وچوں کڈاں گا میں انہاں نو جہنم دی اگ وچوں کڈاں گا معلوم ہویا پہلے جان گے تے پھر نکلن گے پہلے جان گے پھر جانا شت اللمات شیخ عبداللہ گمود سے دل بھی دی فرمایا منہا من النار فرمایا ادنار فرمایا اگ وچوں کڈے جان گے توجہ کر معلوم ہویا حدیث بھی پڑھی سو تو دھوکھا بھی کیتا سو اسے حدیث جو اے نہیں مل رہا کہ جنہیں لا الہ الا اللہ آتی تو جہنم جائے گا ہی نہیں جنت چلا جائے گا بلکہ رب فرما رہے لاخر جنہ میں نہا جنہیں ایمان تے موت آگی سزا دے کے آخر میں آگ چو کڈاں گا معلوم ہویا ایتھے بھی اللہ نے قانون بیان کیتا ہے ایتھے مولوی دڑا لا گیا وے رب نے دسیا جڑا گناہ کرے گا جہنم جائے گا پھر سزا لے کے جنت جائے گا معلوم ہویا ایتھے بھی اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے قانون نبی دی شرح دے ہی ہے جڑا زنا کرے چوری کرے قتل کرے سزا ہوئے گی پھر فرمایا داخل ہو جنت زور نہ لاکھنا سبحان اللہ اس طرح دی سانو مروڑ کے بیان کرنا ہے جو پڑھنا او دا بھی صحیح مطلب نہ بیان کرنا ایمان نال دا سے عالم دی شان ہے اے بھائی مانا دا کام ہے توجہ کرنا اوئے مروڑ مروڑ کے دیشا پڑھنی ہے توجہ رکھنا ہوں مسلمانوں اس خود جیڑی حدیث پڑھ کے بار بار آکھے وائی عزتی و جلالی عزت دی قسم جلال دی میں انہاں نو جنت دیاں گا اے نہ آکھے پہلے آگ چوں کڈاں گا میں کیسٹ سنی ہے اے نہ آکھے پہلے آگ چوں کڈاں گا پر بے وقوفا تو نبی دا دین جنہ مرضی لکو لے اے لک نہیں سکدا اے کھل کے رہے گا توجہ رکھنا مسلمانوں ہن میں کوئی یہ آ سکتا ہے شاہ جی کہ تسی بھی تے شفاعت علیاں بیان کریا کرو نا ہن سن مدینے والے دے سامنے گل ہوئی تے نبی نے کی فرمایا یہ دا مطلب یہ نکلیا بھی یہ مولویاں دا خیال اے وے بھی تھوڑا جا انہاں نوں کچھ عرصہ وچوں ساڑ لئیے آندے نے کلمہ پڑھ کے جنا چلے جاؤ وے اے نہیں دس دے پہلے سڑو گے گناواں دی سزا ہوئے گی یہ مطلب ہے انہاں نوں ساڑن تے تلے ہوئے نے اے لوکاں نوں اگ وچ ساڑن تے تلے ہوئے نے پر تسی جان دیو نیم حکیم تے جان دا خطرہ تے نیم ملا ایمان دا خطرہ جدو پولی قوم انہاں نوں سنے گی وہ تے سمجھے گی پا جی موجاں لگیاں نے چوریاں کرو زنا کرو قتل کرو جنت پیو دی وڑ جاؤں گے بھولے جو ہوئے حقیقت ہے نہیں اے ملاں دی جنت ہو رہے خدا دی جنت ہو رہے فرمایا جنت ہو ہی جائے گا قانون شریعت مصطفیٰ دا جیڑا شریعت دی پابندی کرے گا باقی جیڑا جائے گا سزا لے کے جائے گا یہ بھی قانون ہے میں قانون بیان کر رہا کیونکہ عوام اچ قانون بیان کری دے ہن سن میں ایک ہور حوالہ دیواں انہاں گلاں دی وضاحت ہو جائے توجہ رکھ ہن تو خود آکھے گا کہ انہیں حدیث پاک نو ایویں غلط بیان کیتا ہے، صحیح کرنا چاہیے سی یا موجم یوسف خور. توجہ، اے حدیث پاک دی کتاب ہے میرے کول، یہی حدیث پاک اسی طرح ذکر کیتی گئی ہے. توجہ کرنا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. فرمایا جن لا الہ الا اللہ خلوص نال پڑھیا او جنت وچ جائے گا. صحابی عرض کردے نے کی لاوا ما اخلاص ہوا، یا رسول اللہ خلوص دا کی مطلب ہے؟ کملی فالے نے فرمایا انتا جدا ان محارم اللہ عز و جل. خلوص دا مطلب اے وے جڑا کلمہ پڑھیا سنا اے دے نال حرام کما تو رک جاوے، لال کریا کرے، اے مطلب اے. اور اے بھی حدیث، ہن ایمان نال دسو ایک حدیث ہے صرف کلمہ پڑھ کے جنت جائے، اے وے مخلصان آرام تو رکے تے جنت جائے، کیڑی منے گا؟ او دوویں ٹھیک نے، نبی نے ایتھے اوتھے فرمایا ہے جنت جائے گا کی مطلب ہے؟ آخر جائے گا سزا لے کے. اے تے فرمایا مخلصان، یعنی کہ نیکیاں کردا رہیا پھر جائے گا ہی نہیں، جانا میں چپتا نہیں جنت چلا جائے گا. فرمایا زور نلاک، سبحان اللہ. توجہ کرنا، اے حدیثا کیوں نہیں پڑھ دیو؟ آفتو منونا بے بعد الکتاب و تکفرونا بے بعد، بعد ایمان لے آن دیو، بعد نو چھڑ دین دیو. اخیو یہودیاں لی آیتا کیوں پڑھ دیو؟ جو تو کام یہودیاں لے کرو گے دی آیتا یہودیاں لی ہی پڑھانگے نا. اور کام محمدیاں لے کرو، کام کرو نا میاں شیر ربانی آلے، کام کرو داتا علی حجویری والے، کام کرو یہودیاں والے. بعد مروڑ تروڑ کے یہودیاں میں کر دے سن ملوانے، اونا جیڑی مطلب دی گل ہونی نا کڈ لینی، جتھو دنیا اونا دی محفوظ ہو جانی، پیسہ تے دولت تے جیڑی نہ ہونی اونوں چھڈ دینا. اگڑے کوئی نہیں، خیر ہے خیر ہے خیر ہے. تا تے اللہ فرمایا لو لا ینہا ہم، اوہنا ملوانیاں نو کی ہو گیا، پیراں نو انہاں نو کیوں نہیں روک دے رہے، پیڑا کام کر دے رہے نے. فرمایا نبی دی امت دے عالمو، تسا یہودیاں والے کام نہ کریو، تسا محمدیاں والے کام کریو. زور نلا کو، سبحان اللہ. پر گلستاں کی بربادی کو تو ایک ہی الو کافی ہے، گلستان کی بربادی کو تو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ ساکھے ہوئے ایک الو بولے تے باغ اجڑ جاندہ ہے، جڑے باغ دی ہر ٹہنی تے الو بیٹھا ہوئے. لودرا گئے اتنے بندے گل سنو، کسی ملوانے تقریر کی تھی، اس آخیا غوث پاک نے رب نو آخیا یا اللہ تیری جنت وچ تیرے نبی دا دیدار ہوئے، جے نہ ہویا نا تو میں جنت دی اٹھ نال لٹ بجا دینی. انج دے بھونکے لگے پھردے نے، جدو انج مروڑ تروڑ کے دین بیان کرن گے تے زنا تے بے حیائی عام ہونی ہے. عالم دا کم بے حیائی پھیلانا نہیں، ابلیس دا کم ہے، عالم دا کم نیکیاں پھیلا دینا. بولیو نہ پھسو ٹھگا کے. توجہ کرنا مسلمانوں، اے موجم یوسف تینوں حدیث سنائیے، ایدا کی مطلب ہے مخلصن؟ فرمایا حرام کما تو بچدا ہوئے کی مطلب ہے؟ یعنی ابتدان جنت چلا جائے گا، ایتھے مطلب ہے جنہیں نیکیاں کیتیاں ابتدان جنت چلا جائے گا، یہ بھی قانون ہے. جنہیں جرم کیتے سزا لے کے جائے گا، یہ بھی قانون ہے. اوتھے بھی قانون بیان ہویا وے، ایتھے بھی قانون بیان ہویا وے. زور نہ لاکھ، سبحان اللہ. ورنہ انہوں نے پوچھو اے بھابیاں دے دوالے کیوں رہن دے او کلمہ نہیں پڑھ دے تسی جان دے او من کہا لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ اے دیو بندی کلمہ نہیں پڑھ دے بھابی نہیں پڑھ دے شیعہ نہیں پڑھ دے مڑو انہوں نے کیوں دوالے رہن دے اس لئے کیوں یہ حدیث پول جان دی یہ معلوم ہوا تہنوں ہی پتا ہے حدیث مطلق تے عام نہیں ایدے وچ قانون قیدا لا کے قانون بیان ہویا وے پر جدو نفس دی واری آندی ہے تسی یہودیاں والے کام کر دیو جے محمدیاں والے کام کرو تے مروڑو نہ صحیح طرح بیان کر دیو توجہ بھائی اہے جی پھر تسی کیوں نہیں بیان کر دیو حدیث میں کیا سن اسی یہ من کانا لا الہ فقط داخل الجنہ اسی کیوں نہیں بیان کر دے سن مدینے والے دا فرمان سن بخاری شریف سن بخاری شریف ان انس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی پاک فرمایا یا معاذ اے معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسادیک ثلاثن تین واری عرض کیتی نے کملی والے حاضر نبی پاک فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقن من قلبہ اللہ حرمہ اللہ علی النار مدینے والے نے فرمایا جنہیں سچے دل نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا فرمایا اللہ نے آگ حرام کر دیتی ہے صحابی عرض کر دین یا رسول اللہ افلا اخبر بہن ناس فیستبشرو یا رسول اللہ لوکاں نو سناواں نہ لوگ خوش ہو جان مدینے والے فرمایا اذن یتا کے لوگ نہ سنایا ہوئے لوگ سست ہو جان گے حالانکہ اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جو مرضی کرے جنت جائے گا یہ مطلب ہرگز نہیں ایتھے بھی قانون بیان ہویا ہے وہ جڑا پڑھ لے گا ایمان تے مرے گا گناہ کیتے سو آخر سزا لے کے چلا جائے گا تے نبی نے تے انج دا قانون بھی نہیں بیان کرن دیتا جتھے لوگ ٹلے پہ جان فرمایا نہ دسیو اے لوگ سست ہو جان گے وہ کیوں عوام جڑی ہوندی ہے نا وہ انی گل نو سوچ تے گہرا سمجھ نہیں سکدی اونوں آکھو نا اوے آخر جنت پا جی گناہ نہ کرے پا جی آخر تے جنت چلا ہی جانا ہے ہن اس بیچارے نو کی پتہ جہنم دا عذاب کی ہے سپ کی نے بچھو کی نے ٹھوئے کی نے فرشتیاں دیا ماراں کی نے گرزاں کی نے اگاں کی نے انہیں ہن پا جی آخر تے جنت چلا ہی جانا ہے انہیں گناہ چ لگے رہنا ہے حالانکہ ایتھے بھی قانون بیان ہویا سزا لے کے جانا ہے پر نبی فرماندے نے جان والی گل انہاں نو اینی چھتی نہ سنو تاکہ لوگ جڑے نے سست ہو جان گے نیکیاں تو انہاں نو اونج دیاں گلاں سناؤ جڑیاں سن کے نیکیاں تے چست ہو جایا کرن فرمایا توجہ زور نہ لاکھ سبحان اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما رہے نے فرمایا میں ساری زندگی یہ گل کسے نو دسی نہیں یہ گل میں ساری زندگی کسے نو دسی نہیں توجہ کرنا جڑے نبی دے غلام او گل نہیں کر دے سن جڑی سستی پاوے تو مدینے والا خود کنا چست رکھدا ہونا ہے تو شان ہے خدمت غاروں کی یہ شان ہے خدمت غاروں کی یہ شان ہے خدمت غاروں کی سرکار کا عالم کیا گا سرکار کا کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے میں نے دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا. توجہ کرنا نبی دے یار کی فرما گئے نے. فرمایا میں گل ساری زندگی کسے نو نہیں دسی پر جدو موت دا ویلا آیا وے میں دس چھڈی. میں تاں دسی تعصب من گناہ تو بچتے آیا کیڑے گناہ تو کیونکہ حدیثاں جو فرمایا کہ او علم چھپا کے نہ جایا جے علم سنا کے جایا جے. میں کدرے علم چھپان والے چنا ہو جاواں نبی دی گل چھپا کے. آخر تے دس دتی نے او حدیث نو سامنے رکھ دیا ہویا نبی نے روک چھڑیا وے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جاوے عالموں تے مفتیوں تے پیرو او گلا نہ کریا کرو جنہاں نال لوکی دین چ سست ہو جاون. او کلا کریا کرو جہدے نال چست ہو جاون. آؤ مسلمانوں اگلا حوالہ سن لے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کول گئے نے. ایک باغ وچ نبی موجود نے. جدو مدینے والے دے کول گئے نے نا آپ بیٹھے نے. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جاؤ ابو ہریرہ اعلان کر دیو جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا جنت جائے گا. توجہ. حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے نے اگوں عمر مل پے نے. اگوں عمر پاک مل پے نے. فرمایا کدھر چلے جے. آپ بولے نے آکھن لگے جی میں نو نبی پاک فرمایا جس لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا جنت جائے گا جاؤ اعلان کر دیو. عمر پاک نے سینے وچ تکا ماریا ایویں تکا ماریا حضرت ابو ہریرہ اور ڈگ پے تھلے. فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ. اے لوکاں وچ نہ اعلان کریو لوگ دین چھڑ جان گے سست ہو جان گے. فرمایا جدو مدینے والے دے کول چلے گئے ابو ہریرہ اور اٹھے تے دوڑ کے گئے مدینے والے کول جا کے عرض کی تھی سونیا میرے نال تے آ گل ہوئی ہے. چپ. فرمایا عرض کی تھی سونیا مینوں تو عمر پاک نے دھکا ماریا میرے نال تے آ گل ہوئی ہے. نبی پاک عمر پاک نو پوچھا عمر کیویں کیتا. عرض کیتا جی یا رسول اللہ میں تاں کیتا لوکی دین چھڑ جان گے سست ہو جان گے. مدینے والے نے عمر دی تائید فرمائی پھر نہیں فرمایا جاؤ. معلوم ہویا جیڑی گل عمر دی سی وہی نبی دی سی. حالانکہ نبی پاک دی اس گل دا اے مطلب نہیں سی جنے کلمہ پڑھیا تے باسو جنتی نا. ایتھے اوہی قانون کیونکہ نبی دیاں حدیثاں وی تے ہیں نے عذاب قبر دیاں زنا دی سزا چوری دی سزا شراب دی سزا ساریاں نے. اے دا مطلب اے ہی سی آخر چلا جائے گا. نبی تے اینی گل وی نہیں دسن دتی او آخر چلے جائے گی نہ کرو. لوگ یہ گل نہیں سمجھ لیں نیا دے چلو کوئی نہیں آخر چلے جائیں گے. انہاں نوں عذاب سناؤ او گلاں نہ سناؤ جنہاں نال ٹلے ہو جان. اے تاں کر کے ساڈے بزرگاں دا شیو ہے او گلاں نہیں سنا دے جنہاں نال ٹلے ہو جائے. قوم او سنا دے جنہاں نال چکنی ہو جائے تے چست ہو جاوے. ورنہ توجہ کرنا مسلمانوں ہن میں تانوں انڈیا دے علماء دا ایک فتوا سنا دیواں پی کیویں بیان کرنے چاہیے. اے فتوا فیض رسول توجہ کرنا. فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی توجہ کرنا انہاں نے ایک فتوا لکھیا وے دسیا نے کیویں بیان کرنا چاہیے. تانوں ویکھو نا علماء وی ہے ویکھو علماء دی طرز ویکھو کیویں بیان کردے ہاں. ایک بندے نے سوال کیتا عرض کردا جی جو لوگ غافل ہیں، اللہ اور رسول سے نہیں ڈرتے، ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے، حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے سامنے آج کل اکثر علماء اہل سنت قرآن مجید کی ان آیتوں پر تقریریں کرتے ہیں جو خدا تعالی کی رحمت سے متعلق ہیں اور ان کو شفاعت کی حدیثیں بھی سناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب دو. ارے جی، لوگ پہلے ہی الرام دی تمیز نہیں کرتے، جائز نجائز دا فرق نہیں کرتے. جڑے علماء نے وہ انج دیاں تقریراں سنانے نے رحمت علیاں آتاں تے شفاعت علیاں حدیثاں، ایتھے کوئی جواب دیو بھی ٹھیک کردے نے؟ اگر جواب دے رہے نے، فرمایا اس آخیا نا کوئی حرج تو نہیں، فرمایا بے شک حرج ہے، بے شک حرج کی دسیا نے. وہ انج بیان نہیں کرنا چاہیے. کیویں کرنا چاہیے؟ توجہ. اس لیے کہ جب عام طور پر لوگ اللہ اور رسول جل مجدہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اعلانیاں کھاتے پیتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو جب ان کے سامنے رحمت کی آیتیں اور شفاعت کی حدیثیں بیان کی جائیں گی تو اللہ اور رسول کا خوف ان کے دلوں سے بالکل جاتا رہے گا، ان کی بے عملی بڑھ جائے گی اور گناہوں پر وہ لوگ اور زیادہ جری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے. فرمایا انج دے آگے نئے بیان کریا کرو، اور گناہ کرن گے، انج دے نو ڈرایا کرو تاکہ گناہ تو توبہ کر لیں. توجہ کرنا. اگے امام غزالی دا ایک بیان کیتا نے حجت الاسلام دا، جاگ رہے حضور نال آکھو سبحان اللہ. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کی رحمت جن آیتوں میں ذکر کی گئی ہے اور شفاعت کی حدیثیں، یہ صرف دو بیماروں کے لیے ہیں. کتنے بیماروں واسطے نے؟ وہ دو کیڑے کیڑے نے؟ توجہ کرنا، توجہ بھائی، دو کیڑے کیڑے نے؟ ایک بیمار وہ شخص ہے جو کثرت معصیت کے باعث نا امید ہو کر توبہ نہیں کرتا. جن نے گناہ انہیں کیتے نے، انہیں کیتے نے، اے اعتقاد انہیں بنا لیا اللہ نے بخشش کرنی نہیں، انہوں دسو بھی اللہ بخشش بھی کرتا ہے. دعا وہ بندہ جیڑا ہر ویلے نیکی چ لگا رہندا ہے، لگا رہندا ہے، تے باقی وہ بچیاں دی ذمہ داریاں نے، بیویاں دیاں نے، گھر دے نے، وہ ساریاں چھڈ گیا. دعا انہوں یہ گلا سناؤ، میاں ایسے چیز نہ لگا رہے، اے بھی تیرے تے فلانا بھی فرض ہے، اے سناؤ گلا تاکہ انہوں پتہ لگے اللہ مہربانی بھی فرما دے. توجہ کرنا، اے انہاں فرمایا، اگے سنو، فرمایا لیکن جب ان آیات اور احادیث کو، رحمت بخشیشاریاں حدیثاں تے آیتاں، جب غافلوں سے بیان کرے گا تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی. غافلاں اگے بیان کرے گا تو انہاں دی بیماری. اس طبیب کی طرح کہ جس نے گرمی کا علاج شہد سے کر کے بیمار کا خون اپنی گردن پر لیا، ایویں ہی جی میں پہلے گرمی دا ماریا ہوئے اتوں اور شہد دے دیو. فرمایا انج دے ملوانے ہیں جی، اگے بندے گناہوں نال مرے ہوندے نے، اتوں ہور آ کے گنجائشاں دیندا. اس طرح یہ عالم بھی جو لوگوں کو بگاڑتا ہے حقیقت میں دجال کا رفیق اور ابلیس کا دوست ہے. توجہ رکھنا، ابلیس کا دوست ہے. توجہ بھائی، جس شہر میں ایسا عالم موجود ہے، ایسا عالم سو موجود ہے، تو ابلیس کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا جہے شہر چاہیے مولوی ہے نا، اتنے شیطان نو جان دی لوڑ ہے، لہذا ہوں بصیر پور جان دی لوڑ ہے. گھوڑا تو گھوڑے دا میدان، آؤ نا سامنے بہ کے گل کرو. اللہ رسالہ، زور نہ لکھو سبحان اللہ. فرمایا وہ جڑے شہر چنجدا ہوئے نا اتے ابلیس دی لوڑ نہیں ہوندی. ہن گل سمجھ آئی جے؟ کیونکہ ابلیس نے بھی تو یہی کام کرنا ہے, دناہ کرونا ہے, چوریاں تے شراباں کرونیاں نے. جتھے ہیں جتھے ملہ پہ کروان انہوں جان دی کوئی لوڑ؟ توجہ کر, توجہ کر, ہجے ہجے تمہید بن رہا ہوں میں, ہجے پیچھے مال پہ ہے. ہوں میں تیرے سامنے تینو دسنا وا طریقہ بزرگاں دی تبلیغ دا کی سی. اے میرے کول خطبات شیر ربانی موجود ہے. توجہ بھائی توجہ. میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ, توجہ بھائی. ویکھنا اگر توجہ کرنا, آپ کے پاس نا جو کوئی آتا دوزانو ہو کر بیٹھتا, آپ بھی اسی طرح بیٹھا کرتے. حضرت ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے. اگر خود چارپائی پر بیٹھے ہوتے تو کوئی شخص تعظیمن نیچے زمین پر بیٹھ جاتا تو اسرارن اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہتے. اگر وہ نہ بیٹھتا تو اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے. ارشاد فرماتے, ہر وقت بند خود وقت خدا کے حضور میں بیٹھا ہوں, ننگے سر بیٹھنے سے سخت ناراض ہوتے. فرمایا, کرتے اگر انگریز کے دربار میں جانا ہو, فرمایا, تو خوب اہتمام سے جاتے ہو. فرمایا, تم اگر انگریز کے دربار میں جانا ہو تو خوب اہتمام سے جاتے ہو, لیکن خدا کے حضور میں ننگے سار سے آ جاتے ہو, یعنی مسجد میں. ویخ نا, ننگے سارا لے نو بھی تبلیغ کر رہے نے, ننگا سیر بھی نہ کر. اوے جے اے ہندے جے زنا والا جنت جائے گا تے ننگے سارا لے نہیں جائے گا, او تے ننگے سارا لے نو معافی نہیں دیں دے, تے زنا والے نو کتنی سخت تبلیغ کر دے ہون گے. توجہ بھائی توجہ. میاں صاحب ایک دن 25 سالہ نوجوان داڑھی صفا آپ کے سامنے آ گیا. توجہ نال سننا. آپ نے پوچھا, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, جی میرا نام تو حسین ہے. آپ نے کہا, واہ بھائی واہ, تھوڑی سے پکڑ لیا, اتو پھڑ لیا. فرمایا, حسین کی شکل تو دیکھو, داڑھی منی ہوئی تھی, پھڑ لیا. اتو فرمایا, حسین ہے, حسین کی شکل تو دیکھو. توجہ بھائی. اس کے منہ کو دائیں بائیں پھرایا, کدی ادھر پھرن کدی ادھر پھرن, آخر آ حسین آئے. اس نے کہا, جی ہاں. توجہ کرنا. اتنے میں آپ نے 2-4 تماچے رسید کر دیے. پھر آپ نے فرمایا, یار تم کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ, لا الہ الا اللہ لندن کعبہ اللہ. تم نبی کا کلمہ چھوڑ دو, کیوں کہ تمہیں نبی کی شکل پسند نہیں آتی, تو کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کا کلمہ اسے پڑھنا چاہیے جسے مصطفیٰ کی صورت سے بھی محبت ہوا کرے. جڑے زنا جڑے زنا جڑے داڑی والے نال اتنی شدت فرماندے سن, او زنا والے نو کیویں سمجھاندے ہون گے؟ جڑا داڑی کٹا رہا سی اللہ دا ولی میں شدت کر رہا ہے, تو زنا شراب تے چوری والے تے کتنی شدت کردے ہون گے؟ آؤ میں تانوں خود کملی والے دا فرمان سنا دینا, نبی کیویں شدت فرمائی. ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زنا نو جی کرد ہے. فرمایا جنا نو جی کرد ہے زنا کرم. فرمایا تیرا جی کرد ہے تیری والدہ نال کوئی زنا کرے زنا ہوئے اے جی نہیں. فرمایا تو تیرا جی کرد ہے تیری مشیرہ نال ہوئے. عرض کیتی جی نہیں. فرمایا تیرا جی کرد ہے تیری بیٹی نہ ہو کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیتی جی نہیں. بندہ خام فرمایا تو جنہ نال تو خیال پہ کرنے ہو بھی تو کسی دیا ماما تھی یہی لگ دیا نا ہوئے. اے ملوانا یہ کو پوچھتا اس آخنا سی وائن سارے کا وائن زنا چوری کرو زنا کرو جنت جانا کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ. نہ مرادو تہاڈیاں بکواساں ہور نے مستفا دیا تبلیغاں ہور نے. نہیں تینج کرو سارے وہ کل ٹر جانے آنے آ کلمہ اسا پڑھیا ہوا نبی دا تو پھر ایک باری پڑھ لاں گے. جاندیا انج کرو آدھا سامان چک کے لیا چوری بھی ہوگی سارا کچھ ہو گیا زنا بھی ہو گیا تو پھر اتو اصا کلمہ پر جنت تے جانا ہی جانا ہے. ایمان نال دسو یہ ملانا یہ گل برداشت کرے گا تو نام مرادا اپنی دھیا واسطے برداشت نہیں کرنا تو لوگوں دیا دھیا نہیں لگتی بے ایمانا او شیطانو ابلیسو اپنی دھیا بھن کی واری تمہیں اگ لگ جاتی ہے. اے مستفا دی امت کی دھیا بھن دھیا بھن نہیں اے زنا کرن اے شرابا پین اے جہنم جان برباد ہو جان. تینو شرم نہیں آتی تو عالم نہیں ہے واقعی شیطان ہے. جڑا عالم ہوئے گا اپنی عزت بھی بچا کے رکھے گا مستفا دی امت کی عزت بھی بچا. توجہ کر اے جدو بیان قوم وچ کیتا جاندا ہے قانون کیتا جاندا ہے قانون کیتا جاندا ہے. کسے نے آ کے آکھیا تواں نے بھاویں چوری کرے. سن بخاری شریف فتح خیبر دے موقع دے اتے ایک صحابی نبی پاک دے خدمت کر رہے نے جانور دی تیر وجے شہید ہو گئے نے. صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صحابہ آپس جاندے نے تے جنتی ہو گئے شہید ہو گئے شہادت جنت چلے گئے. فرمایا نہیں انہوں نے مالک نیمت چو ایک چادر چوری چاہی سی او اگ دی بن کے انہوں نے گلے نال لپٹی ہوئی ہے. توجہ کر بخاری سن بخاری بخاری بخاری دا رولا پائی پھرنا. چوری کیتی صحابی نے فرمایا اگ دی بن کے گلے نال لپٹی ہوئی ہے. نبی نے دسیا نبی دی امت چ قدرت بیان نہ کریو قانون کریو. جتھے میرا صحابی میرے حکم تو ہٹ رہے انہوں سزائے تسی کون ہوں دیو چوریاں بھی کرو تے جنت چ بھی جاؤ کسی دے پیو دی جنت. ہاں پاویں چوری کرے ویکھ نبی دے صحابی نبی نے گل تاں دسی او لوگو تمیز نال رہیا جے اور مصطفیٰ نے بھی قانون بیان کیتے. سن کسی نے چوری کر لی عورت نے نبی فرمایا دے ہاتھ کٹ دیو. بندے سفارش لے کے آ گئے انہوں نے آخیا جی اینجے اینجے جان کے پیسے لے کے. فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے. آئے آئے آئے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ کتنے پڑھتا رہا ہے تو کتنے سڑتا رہا ہے کتنے گلتا رہا ہے بے مانا. تینوں پتہ نہیں نبی دی امت چ ہمیشہ قانون بیان کری دے انہاں اگ چ پانا چاہتے جے. نبی فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے. اور اگلے موقع تے سن فرمایا تھی یہ اے مالی اے مالی اے مالی عمل کری عمل کری عمل کریں. اے نا کی میں نبی دی تھی لگنی آئے آئے. میں نہ کٹ کے دے میں مجرا کہڑے قرآن پڑھ دے رہے ہو کتنے پڑھ دے رہے ہو جا کے حدیث ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲਿਖੋ, ਸੁਗੋ ਜੈਸੀ ਸੁਗੋ ਐਸੀ ਹੋ ਤੇ ਐਸੀ ਹੋ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੀਨ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਲ ਕਰੀ, ਅਮਲ ਕਰੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਚੋਰੀ ਕਰਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਕੇ ਵੀ ਹਾਥ ਕਾਟ ਦੇਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਉਮਤ ਮੇਂ ਜਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਆ ਕਰ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਨਮੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਹਨਮੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਹਾਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਨਮੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਸੁਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਨਮੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਹਨਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਮਜਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਹਨਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਹਨਮ ਜਾਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਲਏਗਾ, ਆਖਰ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪੜਿਆ ਲਾ ਲੈ ਲੱਲਾ ਜਨਮ ਜਾਏਗਾ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕਲਮਾ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜਨਮ ਚ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੱਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਸੇ ਤੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਸੇ ਤੀਰ ਗਈ, ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਸੇ ਵੋ ਤੀਰ, ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਤ ਮੂੰਹ ਸੇ ਵੋ ਤੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਆ ਜੋ ਤੂਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਕਦੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੋ ਮਨ ਸਾਲਿਮ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੂ ਨਾ ਮਿਲ ਲਿਸਾਨ ਹੀ ਵਜਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਇਹੀ ਮੁਲਵਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸਾਲਿਮ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੂ ਨਾ ਮਿਲ ਲਿਸਾਨ ਹੀ ਵਯਾਦੇ ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਯੇ ਵੋ। ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ? ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਸ ਦਿਲਵੀ ਦਾ। ਤਵੱਜੋ, ਵਜੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50, ਅਸ਼ਾਤੁਲ ਲਮਾਤ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਸ ਦਹਿਲਵੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50। ਤਵੱਜੋ, فرمایا کسے نو ہاتھ تے زبان نال تکلیف نہیں دینی چاہی دی وَإِلَّا بَحُکْمِ شرع ہاں جتھے شرع اجازت دے وے اتھے زبان بھی استعمال کر تے ہاتھ بھی استعمال کر ایمان نال دسو اے چور چوری کرے تے ہاتھ کٹیا جاندے نبی دی شرع چ کہ نہیں تے جدو ہاتھ مسلمان نو لینا ہی نہیں تے پھر ہاتھ کیویں سیابا کٹ دے سن زانی نو سیابا سنگسار کر دے سن کہ نہیں جدو مسلمان نو ہاتھ ہی نہیں لونا تے پھر انہاں نو کیوں سنگسار کر دے سن انہاں نو کیوں کوڑے مار دے سن لیکن گل اوہی الا بحکم شرع جتے شرع اجازت دے وے اوتھے ہاتھ بھی چلا تے زبان بھی چلا دوویں چلا ہن توجہ کرنا فرمایا بحکم شرع ہر چے آیت شرع جدی اجازت دے وے اد زجر و ضرب و شتم جائز بار فرمایا شرع مارن دی اجازت دے وے تے مار شرع گال کٹن دی اجازت دے وے تے گال کٹ فرمایا اگے ایک شعر لکھیا نے بے حکم شرع آب خوردن خطا است فارسی دا شعر ہے میں ترجمہ دسنا بے حکم شرع آب خوردن خطا است و اگر خون بفت و بریزی رواست فرمایا جے شرع دے حکم تو بغیر پانی پیوے تے تاوی گناہ ہے جے روز ہے تو فرمایا جے شرع دے حکم نال خون چلا دے میں تے تاوی جائز ہے جے جہاد ہے آئے آئے آئے آپ فرمایا ایک بے دین لوکاں دا شعر یوں بھی سن لو کیڑا مباش در پے آزار و ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیست اہے کئی بے ایمان آندے نے جو مرضی کیتی جا پر کسے دا دل نہ کسے نو ستائی نہ فرمایا فرمایا سن فرمایا مل ہدان گوئیند فرمایا یہ بے دین لوکاں دے شعر نے اے کسے دا دل نہ ستائی جے میں پنجابی چاہندے نے ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندے ہی پر دل نہ کسے دا ٹائیں رب انہاں دلاں وچ رہندے ہی توجہ کر اے بے دیناں دا شعر ہے بزرگ فرماندے نے جدوں مسجد ٹائے گا مندر ٹائے گا سکھاں دے دل خطریاں دے ٹائیں گے کہ نہیں ٹائیں گے مسجد ٹائے گا مسلماناں دا دل ٹوے گا کہ نہیں ٹوے گا جڑا مسلمان دا مسجد ٹائن نال ہی دل نہ ٹوے مسلمان رہندا ہے تے دل تے نال آپے ٹہ جانا تے دل نو کیویں بچاندا پھرنا مسجد ٹا کے توجہ کر مسلماناں فرمایا اے بےماناں دے شعر نے نبی دی شرع کی ہے فرمایا با حکم شرع ہر چے آیت شرع جیدا حکم دے وے او کر چھڈ پاویں زبان دا حکم دے وے پاویں ہاتھ استعمال کرن دا بےمانان المسلم من سالم المسلمون مل لسانی و یدی مسلمان خیون دے جیدے ہاتھ تے زبان تو دوے مسلمان محفوظ رہن توجہ کر اوے نبی دے صحابی زانیاں نو سنسار کردے رہنے کہ نہیں اگے جنہاں نو کردے رہنے کلمہ پڑھدے سن کہ نہیں چوراں دے ہاتھ کٹدے رہنے کہ نہیں اگوں جڑے کردے سن او کلمہ پڑھدے سن کہ نہیں مسلمان ہے سن کہ نہیں اوے مسلماناں نو ہی سزاواں ہوندیاں نے نا گناہاں دیاں سزاواں کافراں نو تھوڑا ہوندیاں نے او کلمہ پڑھدے سن تے ہاتھ ہی کسے نو نہیں لاونا تے سزاواں کیوں دیندے رہے نے معلوم ہویا ایویں کسے نو نہیں لاونا جتھے شرع کیوں دے لا دینا ہوں سن جی یہ جڑا بھی ہوے کہندے نے تو بھی کافر تو بھی کافر سکولی بھی کافر ڈاکٹر بھی کافر پروفیسر بھی کافر فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر پہلے سن میں ایک اصول شرع دا بیان کر دیواں کفر نو کفر سمجھنا یہ جاننا ہے کفر ہے، تو پھر جان کے انہوں کرے وہ کافر ہے. جیڑیاں گلاں شہرت نہیں رکھ دیاں، شہرت اچھی گل ہے انہوں اچھا سمجھا جاندہ ہے، وہ ایویں بھلیکھے چ کر جاندہ ہے، وہ کفر ہے لیکن کفر دا فتوا نہیں لگے گا. توجہ رکھنا. ہوں اسی کافر کیوں آنے ہیں؟ ہوں میں تیرے سامنے دو چار حوالے پیش کرنا کہ اصل سکولوں سے کالجوں سے یونیورسٹیاں سے حکومتوں سے کیوں زبان کھولنے. میں دو چار حوالے صرف پیش کرنے نے تاکہ تینوں پتا چل جائے یہ فضول کام نہیں ضروری کام. صفحہ نمبر 188 توجہ کرنا، عمرانیات حوالے اور بھی میرے کو ہے نے، توجہ کرنا اے سننا غور نال. یارویں دی کتاب ہے صفحہ نمبر 187-88 دوواں تے گل ہے، وچ لکھیا اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے، ہم نے اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا آزادی نسواں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے، یعنی عورتوں کی آزادی پر اسلام پابندی لگاتا ہے، لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایمان نال دسوئے جڑا عورتوں دی آزادی تے اسلام پابندی لاؤندا ہے او دی ہن اہمیت ہے کہ نہیں؟ جڑا آکھے نہیں مسلمان رہے گا. اگے سن، پھر پردہ ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو پھر معاشی تبدیلی میں رکاوٹ پردہ ہے. پردہ مکاؤ تو روٹی کھلی کرو. ایمان نال دس، شرح شاید اجازت دین دیئے شرح دیئے مردیاں مر جاویں پر تھی دی کمائی نہ کھاویں، عورت دی کمائی نہ کھاویں. رنہ کمائی والی مشین نہیں ہوندیاں، اے پردے والی شے ہوندیاں نے. رنا تو مراد عورتاں، کوئی عورت بھی. توجہ کرنا، تو معاشی تبدیلی میں رکاوٹ پردہ ہے. پردہ ختم کرو پھر روٹی کھلی کرو. ایمان نال دسو دین دشمنی ہے کہ نہیں؟ اگے سن، اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے، لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی، چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے. یعنی قرآن سود تو روک دے، سود تو بغیر روٹی نہیں چلتی، لہذا قرآن بھی ترقی راج کی ہے رکاوٹ ہے. ایمان نال دس ہوئے یہاں گل کڈنیا چاہیے نے، یا واسطے دعاواں کرنی چاہیے نے؟ یہ بواسیر بصیر پور دے مولوی یہاں واسطے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا شوبا ایک ہے. دونوں بےمان نے جہے نبی دے دین نو جانن سمجھ آ لے، وہ سکول کالجوں سے لانت بھیج سکتے ہیں دعا. نال ہی انہوں ملوانے تے بھی لانت جہے سکولوں کے حق چلے. اگر توجہ کرنا، صفحہ نمبر 235 یارویں دی انگریزی دی کتاب دا ترجمہ پے ہے. توجہ کرنا، جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے، جب ہم اسے ہر بستی ہر گاؤں میں راج کرنے دیں گے، ہر ریاست ہر شہر میں، اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں گے اور بورے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے. ایمان نال دسو، اللہ دے بچے پڑھنا پڑھانا ارادہ نیت رکھنا بندہ مسلمان رہندا ہے؟ تو پھر جڑا کہ اللہ دے بچے ہے نے، یہودی ہے کہ مسلمان ہے؟ یہودی آندے سانے فرشتے جڑے نا، یہ اللہ دیاں تیاں لگدیاں نے، یہ بئیمانا دیا گلا نے تو تسی تو ہو گئے ہو ٹڈل تسا تو مڑ کسی کے خلاف دبان جیتے ٹھڈ نو خطرہ ہوئے اتے کھولنی ہے جیتے دین نو خطرہ ہوئے اتے نہیں کھولنی تو جہے مستفا دے دین نو سمجھن والے نے وہ جتھے خدا رسول دی عزت تے زد آئے گی زبان بھی کھولن گے ہاتھ بھی کھولن گے اگے توجہ کر اے دسویں جماعت دی بیالو جی صفحہ نمبر 192 تقابلی اٹانومی بطور ارتقاء کے شواہد دو طرح سے بیان کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ مختلف سپیشیز کو کچھ اعضاء کی بنیادی ساخت میں مماثلت پائی جاتی ہے جیسے مولودگی مثلا انسان کا بازو گھوڑے کی اگلی ٹانگیں وحیل کے پھل پر پرندے کے پر چمگادر کا اگلا بازو ان سب کی بنیادی ساحت ایک جیسی ہے یعنی سب کی پانچ انگلیوں والی ٹانگیں ہیں اور ان میں ہڈیوں اور مسلز کی ترتیب ایک جیسی ہے گویا مختلف کام سر انجام دیتے ہیں لیکن ان کی ساخت ایک جیسی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے آباؤ اجداد مشترک تھے انسان تے گھوڑے تے وہیل تے پرندیاں تے چمگدڑیاں انہاں دے آباؤ اجداد ایک سن یعنی پیو دادا انہاں دا ایک سی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئیں پھر ایستا ایستا بدل گئے کوئی چمگدڑ بن گیا کوئی پیو دادے ایک سن ایمان نال دس ہوئے آدم علیہ السلام نبی اللہ ساری مخلوق دے باپ ہے نے کہ نہیں نبیاں دے بھی باپ ہے نے کہ نہیں ولیاں دے بھی باپ ہے نے کہ نہیں جتھے آندے نے سارے دے اباؤ اجداد ایکو جہے سن چمگادڑ سن یا باندر سن یا گھوڑے سن ایمان نال دس نبیاں رسولاں دی توہین ہے کہ نہیں اور بئی مانو تسی آندے ہو زبان کیوں کھول دیو جے تہاڈی زبان نو تھندا لگا ہویا تے ساڈی نو نہیں لگا ہویا جے تہاڈے بینک بھرے ہوئے نے تے ساڈے نہیں بھرے ہوئے تو سا قبر جان دا ارادہ نہیں تو سانو پتا ہے قبر جانا وے اوئے سارے دے وڈے ایک سن اوئے چپ کر کے دڑ مار بیٹھا ہے فرمایا اللہ با حکم شرع کتھے شرع اجازت دے وے اوتھے ہاتھ بھی کھول تے زبان بھی کھول فرمایا تیری زبان نہیں کھل دی اس واسطے کہ تیرا ٹھڈ پاٹ دے ہاں نالے مدرسیاں جدوں سکول تساں رکھے نے زبان کیویں کھلے مدرسیاں جدوں سکول پڑھاندے جے زبان کیویں کھلے تساں تے سارا کچھ کرواندے جے لوکاں کولوں مدرسیاں چ اسے واسطے یہ فتویٰ ہے نبی کی شریعت کا جس سکول مدرسے میں سکول ہو اس میں تعاون کرنا حرام اے فوجی فاؤنڈیشن وہ دی جناب انگریزی دی کتاب یہ صفحہ نمبر 39 تے ایک کارٹون بنیا پہ ہے وچ محمد لکھیا ہوا ہے یہ کافی اخبارات تے بھی آندا رہا ہے توجہ کرنا اے بنیا پہ ہے اے بالو بنیا پہ ہے وچ ہیلو محمد لکھیا پہ نظر آیا جی توجہ کرنا ایمان نال دسو کیوں لعنت زبان کھول دیو پہ باؤ نہ ممبرا تے ملوانے تے بیان کرو باؤ بیان کرو یہ نبی کی توہین ہے ناروے والے جدو کارٹون بنائے نے تسا اس لیے رولے پائے نے جدو ملک کتاباں چلیا نے تسی دڑ وٹ گئے ہو معلوم ہوا جدو تہاڈا پیسہ خطرے جو پھر تہاڈی زبان نہیں کھلدی پھر آندے المسلمو من سالم المسلمون مل لسان ہی و ید ہی اور جدو انگریزاں دے خلاف بولنا ہوئے چوڑیاں دے خلاف بولنا ہوئے گستاخاں دے خلاف بولنا ہوئے یہودیاں دے خلاف بولنا ہوئے تہاڈی زبان نو تالا بج جاندے جدو چشتی دے خلاف بولنا ہوئے تہاڈی گرد زبان ہو جاندی ہے ادھر حدیث کتھے ہوندی ہے جدوں توجہ کر اے جدوں چشتی صاحب کلمہ نہیں پڑھدے او فقط داخل الجنہ چ نہیں ہوندے اس لیے المسلم من سالم المسلمون مل لسانی و یادی حدیث کیوں بھول جاندی ہے اس لیے کیوں زبان گز کر لیندے ہو معلوم ہویا تمہیں دین کی پرواہ نہیں ہے پیٹ کی پرواہ ہے یہود و نصارہ دین کے دشمن ہیں سکول کالج یونیورسٹیاں دین کے دشمن ہیں تم ان کے زبان نہیں کھولتی ہو چشتی تمہارے پیٹ کا دشمن ہے اس لیے زبان کھولتے ہو کھولو نا سویرے بہو ممبر سے آخو سب کو جا کے بہو ممبر سے میرا بیان کرو جلسے آج تمہیں پتا ہے اسا بینک کیویں بھراں گے جیڑی جوڑی ہوئی بھی خطرے چ پی جانی جیڑی جوڑی ہوئی بھی خطرے چ پی جانی ہے ٹڈل بندے دے گل چوں منہ چوں سچی گل نہیں نکلدی اوہی بندہ منہ چوں گل کردا ہوندا جنوں ٹڈ دا خیال نہ ہوے اس تے مصطفیٰ دا خیال ہوے فرمایا اگے توجہ کر وچ مدرسے دے سکول بنائی کھڑے نے اتوں اللہ والے بنے ہوئے نے اتوں اللہ والے بنے ہوئے نے جڑا دن آ گیا جنتی ادیس آیا چوری کری تو جنتی ادیس آیا سدکے ہوئے نا ظالما تو پر وزیر پور جدو دی لوڑ ہی نہیں تو انہوں کی سن ہوئے میں تینوں سناوا سکول اٹھویں جماعت دا چشتیاں شریف پرچا ہوا اس عمر دی توہین ہوئی عمر فاروق دی توہین ہوئی ہے شیر کی نے لوں لوں بندے دا کھڑا ہو جاندہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے ممبر پہ کہا میں تمہیں حکم جو دوں کچھ دوں تو کرو گے منظور ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور اے جاؤ کسے کتاب چو کڈ دیو کہ بندے نے اٹھ کے آکھیا ہوے بھی تواڈے عدل چ فطور اے نہ اوتریاں دی نیت چ فطور ضرور ہے چادر مال غنیمت میں جو اب کے آئیں صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئیں سب کے حضور ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق یہی ہے دستور اپنے حصے سے زیادہ جو تو نے لیا اب تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم ہیں مامور اے بندے نے اگو آخیا جی تسی خلافت دے قابل ہی نہیں رہے ہو اے تواڈیاں بکواساں نے اوتھے کسے گل نہیں کی اوتھے صرف اتنی گل اس آخیا یا حضرت ساڈے کول ایک ایک چادر تواڈے کول جو نے وضاحت فرما دیو اور اے وی لوکاں نے بیان فرمایا ہو سکدا ہے کوئی منافق بیٹھا ہوئے جنہیں سوال کیتا ہے منافق دا اعتراض دور کرن دی خاطر منافق سوچ رہا ہوئے سانو ایک ایک دتیاں نے تاب دو رکھیاں نے انہاں سوال کیتا ہے تاکہ منافق دا منہ بند ہو جاوے عمر نے دسیا میں دو نہیں لیاں ایک میری ہے ایک میرے پتر دی تا دو نے فرمایا اگے سوال کیے دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کے عدل میں خرابی کا ذکر کیا گیا کیڑے خلیفے دے عثمان عمر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی ہن نشان عمر تے لگا ہویا ہے کہ عمر دے دور وچ عدل دی خرابی ہو گئی سی توجہ کر ادو خرابی ہو گئی سی نا سکولاں والے ہن عدل کیتا ہویا مرغی دا جھگڑا ہوے نا تے تھانے مجھ دے کے جان چھڑونی پیندی تساں عمر دے عدل تے اعتراض کر رہے ہو تواڈے انصاف سانو پتہ نہیں چوڑیو پیو دادیاں دیاں جائیدادیں وک جاندیاں نے لڑائی کسے دی پی جائے تے نسلاں ختم ہو جاندیاں نے انہاں دے مال مک جاندے نے زمیناں وک جاندیاں نے لڑائی تسی ختم نہیں کر دیو بدائی رکھ دیو کیونکہ تہاڈا پانی ٹکڑ جو لوکاں دی لڑائی نال چلنا ہے تساں لڑائی پوائی رکھ دیو لوکاں دے خاندان دے خاندان علاقیاں دے علاقے پنڈاں دے پنڈ تباہ تے برباد ہو گئے لڑ لڑ کے کیونکہ تساں انگریز دا قانون چلایا ہوئے تہاڈے قانون دا عدل ساڈے سامنے پیا کمینیو عمر تے اعتراض کیوں کر دے جے عمر تے او شخص ہے جنہاں دے عدل دی مثال پوری دنیا تے دتی جاتی ہے Yes, sir. دیے گئے دیے گئے اشعار میں کس کو نا اہل قرار دیا گیا؟ اگے سوال ہے کہ ان شعراں وچ نا اہل کینو آکھیا گیا ہے؟ امیروں کو، غریبوں کو، خلیفہ کو، ریایا کو، تے خلیفے تے نشان لگا پیا جو نا اہل. افسوس، ڈب کے مرو چوڑیو، چوڑیو ڈب کے مرو، تہاڈا ککھ نہ رہے، تہاڈیاں نسلاں برباد ہون، تہاڈیاں قبراں سڑن، تساں جہنم دا بالن بڑو، ابو جال نال سڑو، فرعون نال سڑو، جڑا مصطفیٰ دے یاراں دی توہین کردا او کمینہ سڑے تے مرے، گو کھا کے جہنم چلا جائے، سانو کوئی پرواہ نہیں، اسی انہاں واسطے دعاواں کرنے جڑے مصطفیٰ دے یاراں دی عزت دا تحفظ کرن والے. اے گالاں کیوں کڈدے نے؟ کڈنے کڈنے ہیں، ممبر تے بہ کے کڈنے تے کڈدے رہواں گے، کیونکہ اللہ بحق بحکم شرع شیخ صاحب فرمایا جتھے شرع اجازت دے اتھے کڈیا کرو. اگر تخت پہ بیٹھ کر نا، تم تخت پہ بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرو گے نا، ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کر تمہاری عزت کا خیال نہیں کریں گے. تم ممبروں پہ تختوں پہ بیٹھ کر حاکموں، اگر عمر فاروق کی عزت کا خیال نہیں کرو گے تو ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کر تمہاری عزتوں کا خیال نہیں کریں گے. ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ لالچ ہے. ہم اللہ سے لالچ رکھتے ہیں، اس کے رسول سے لالچ رکھتے ہیں، اور اسی سے خوف رکھتے ہیں. یہ نہ آخو نہ ہوئے، آخو نہ بیان کرو ممبراتے، کڈو نبی دیاں دشمنوں دے زبان استعمال کرو، کرن گے. ہائے ہائے ہائے جی او ٹڈا جی، توجہ کر. ہوں میں ایک حدیث سنا دے وا، تہانوں پتہ لگے بھی گالاں کڈنا کدے واسطے ضروری ہے، کدے واسطے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی اشعت اللامات میرے کول موجود ہے، حدیث بیان کیتی نبی دی. فرمایا ایمان دے تین درجے نے، پہلا درجہ جرم ویکھو تے ڈنڈے نال روک دیو، دوسرا درجہ جرم ویکھو زبان نال روکو، تیسرا درجہ جرم ویکھو دل وچ برا آکھو. فرمایا پہلا درجہ بادشاہاں دا ہے، ڈنڈا بادشاہی چلا سکدا ہے. دوا درجہ عالماں دا ہے زبان والا، تیسرا عوام دا ہے کیونکہ زبان دلائل نال چل دی ہے. تیسرا دل وچ برا آکھنا کیونکہ عوام کول نہ ڈنڈا ہوندا ہے نہ زبان ہوندی ہے نہ دلائل ہوندے نے، تو اس واسطے برائی نو دل وچ بھی برا. فرمایا اس تو پرے کوئی ایمان نہیں. ایمان دے تین ہی درجے نے، توجہ کرنا. جتھے فرمایا لکھیا نا زبان استعمال کرے عالم دا درجہ ہے. فرمایا وہ برا پلا بھی آکھ سکدا ہے، سختی بھی کر سکدا ہے، تے گال بھی کڈ سکدا ہے. گال بھی اوئے دسو قتل کرنا شرع چ حرام ہے کہ نہیں؟ پر جتھے شرع اجازت دے دے، توجہ. جھوٹ مارنا حرام ہے کہ نہیں؟ پر کدی سواب ہو جاندا. ہاں کتاباں چایا دو بندے لڑے ہون نا، مسلمان تے صلح کرانی ہوے، ایک دے کول جا انو آکھ تیرا بارے وہ اچھی گل کر رہا سی، پھر او دے کول چلا جا انو آکھ تیرے بارے وہ اچھی گل کر رہا سی، دوانو نیڑے کر چھڑ تا کہ صلح ہو جائے. جی جھوٹ مارے گا اللہ سواب دے گا. قتل بھی گناہ ہے کدی سواب بن جاندا، جھوٹ بھی گناہ ہے کدی سواب بن جاندا، ایویں گال بھی گناہ ہے کدی سواب بن جاندی. زور نال آکھ سبحان اللہ. اے جی تسی زبان المسلم من سلم، جیڑا انہاں چوڑیاں نو مسلمان سمجھے نا، جنہاں عمر دیاں تے نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں نے، وہ آپ چوڑا ہے. جیڑا انہاں نو مسلمان سمجھے وہ آپ چوڑا ہے. اے مسلم من سلم المسلمون، تینوں کیسے حدیثاں دے مطلب سمجھائے نے؟ ویکھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے نے، فرمایا جتھے شرع اجازت دے سب کچھ استعمال کر. یہی چراغ جلیں گے تو روک ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو بول با بول پا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، بیکار جان کے جن کو بجھا وہی چراغ جلیں گے ہوگی، وہی جرال جلیں گے، میاں شیر ربانی تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تے مرشد مہری علی، یہی چراغ جلیں گے. توجہ کر میرے کول سن، اے پیڑا کیوں آندے ہو؟ اعلی حضرت وی دیاں دے نے نا، اے فتاوا رضویہ شریف جلد نمبر 14، غور نال آکھو سبحان اللہ. وے شیر پڑھدا ہے اعلی حضرت تے، اے مت تینوں کوئی اعلی حضرت شیر پڑھ کے دھوکھا دے وی. میں اعلی حضرت دا فتوا بیان کرنا نا، تہانوں آپے پتہ لگ جائے گا ٹھگ کون ہے. نام راتو اے جو پاٹے خان بن دیو میدان وچ بہو گل کرو. اور اتنا کثیر اجتماع سن رہا ہے، ذہن وچ گل پا لو. میں انشاءاللہ مینوں کتے وی گل ہوئی نا انج دی تے مینوں، میں انشاءاللہ پیچھے ہاں. ہاں جی، میں توڑ کراں گا اتے جا کے، وہ خدمت کراں گا مرن قبر تک یاد رکھن گے. توجہ رکھنا بھائی. بندے نے سوال کیتا ہے کہ پرچہ ہویا سکول اعلی حضرت تے، سوال کیتا گیا کہ سکول پرچہ ہویا اتے لکھا گیا کہ محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا، بچپن میں اسے لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، جہالت نے اسے شرم اور ملامت سے مبرہ کر دیا تھا. توجہ رکھنا، محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا، یہ پرچے چ ہویا اعلی حضرت دے دور وچ. ناخواندہ میں ان پڑھ، وحشی میں جانور. توجہ کر، اعلی حضرت کو جدو پرچہ پہنچیا نا، سن فرمایا، ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون لعنتی پرچہ مرتب کیا وہ کافر اور مرتد ہے. توجہ بھی سنو، سنو ایک باری سن لو، جس نے اس پرچہ پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ بھی کافر مرتد ہے، جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ بھی کافر مرتد ہے. طلبہ میں جو کلمہ گو تھے انہوں نے پاس نہ ہونے سے، توجہ کرنا، جو کلمہ گو تھے انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے، یا اسے ہلکا جانا، یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا، وہ سب کافر اور مرتد ہیں. بالغ ہوں خواہ نہ بالغ، ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، اٹھنا بیٹھنا حرام، بیمار ہو جائے تو عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ پڑھنا حرام، اس کو ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر اور قاتل اسلام. جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے رشتے دار اور مسلمان شرعی حکم، اگر وہ شرع کا حکم نہ مانے تو اس کی لاش دفع عفونت کے لیے مردار کتے کی طرح چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر تنگ گڑے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو جی چاہے پھینک دو، یہ اس کی سزا ہوگی. توجہ، فرمایا جی نے پرچے دے اندر گستاخی، نہ محمد کو نہ خاندہ واشی لکھا ہے، سارے جنہ لکھا پڑھنے سب بے ایمان نے، جڑے اللہ دے بچے، جڑا رسول دی توہین کریو دے تے یہ فتوی ہے، جڑے اللہ دے بچے تے قرآن دی لوڑ نہیں، ترقی کرنی ہے، انہاں تے کی فتوا ہوئے گا؟ دسو کنے بندے بے ایمان نے نا سکولاں نے کیتے ہونے. جی المسلم من سالم المسلمون، اعلی حضرت سمجھان آلہ حضرت نو سمجھانا المسلم من سالم المسلمون بے ایمان ہے یہ حدیثاں کسے نہیں پڑھیاں پر وہ ایمان والے سن تو بے ایمان تینو ٹڈ کھڑک دیا انہاں نو دین دا کھٹکا ہوندا سی توجہ کرنا اگے غور کرنا آؤ میں اگے تئی جلد چ آلہ حضرت دا حوالہ دیں اللہ اکبر صفحہ نمبر 686 توجہ رکھنا توجہ بھائی بندے نے سوال کیتے آج کل مسلمان جو تکمیل یونیورسٹی کی کوشش کرتے ہیں چندہ فراہم کرتے ہیں وہ ثواب ہے یا نہیں اعلیٰ حضرت نے بہت تبصرہ فرمایا ہے یہ آخر تے تھوڑے جملے سنا دینا اکل مند واسطے آندے نے چولہا دا دانا چاخ لو پوری دیگ دا پتا چل جاندے تسی ددی پونی دیگ ہی کھا گئے تھوانوں اجے وی نہیں پتا چلیا توجہ فرمایا سال ہا سال سے جو علی گڑھ کالج انہی مقاصد کے لیے قائم ہے لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو آدھا عیسائی کر چھوڑا اس آخیا علی گڑھ سکولہ نے ادھا عیسائی کر چھڑے اکثر تعلیم یافتہ اسلام اور عقائد دے اسلام پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں آئمہ علماء کو مسخرہ بناتے ہیں خود غرضی خود پسندی دنیا طلبی دین فراموشی یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اسلامی وضع سے بھی نفرت کرنا ان کا شعار بن چکا ہے ایمان نال دسا حضرت فرماندے نے ہجے تک تے ادھے سائی ہو گئے نے اہ جی یہودیاں سائیاں والیاں آتا پڑھتے ہیں جدو کم یہودیاں والے لوگ کرن گے سائیاں والے مڑا آتا وہ پڑھنی نا اور کہڑی پڑھی سبحان اللہ اگے غور کرنا توجہ کرنا ہوں میں تینوں ایک حدیث سناوا لیکن اے بھی دل چ گل رکھ لے حق او مولوی کدے نہیں بولدا جیڑا ہر بےمان دا یار ہوئے حق اسے بولنا ہوندا ہوئے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قدیم دا خادم ہوئے اے ایمان نال دسو اے مدرسیاں دے اندر سیاسی شیطاناں نو بلا کے صدارتاں کراؤندے نے کہ نہیں اوے کراؤندے نے کہ نہیں کراؤندے تے نام رادو آپ تساں بےمانا نال رلے ہو تہاڈی زبان چوں حق کیویں نکل سکدا ہے ہن میں تینوں ایک حدیث سنانا وا کنز المال شریف راں توجہ کرنا جلد 10 صفحہ نمبر 183 فرمایا العلماء امناء الرسل فرمایا جڑے علماء نے نا رسولاں دی امین نے امانت دار علماء رسولاں دے امانت دار نے کدو تک امین نے فرمایا ما لم یخالط السلطان و یداخل الدنیا فرمایا جنہ چر بادشاہاں نال بیلی نہ بنن نہ رلن نہ تے دنیا وچ نہ وڑ جان تے ڈل نہ ہو جان اوناں چر رسولاں دے امین رہندے فرمایا فائزا خالط السلطان و داخل الدنیا فقد خان الرسول فرمایا جدو بادشاہاں بےماناں دے یار بن جان تے دنیا وچ وڑ جان فرمایا قد خان الرسول ان رسولاں نال خیانت کر دیتی ہن امین نہیں رہے فحذروا ہم فرمایا انہاں تو بچیا کرو نیڑے نہ لگیا کرو انہاں دے فرمایا انہاں تو کی کرنا اب بچنا انہاں تو انہاں دے وچ نہیں وڑنا آپ جنم جان گے تہانوں ہی نال لے جان گے توجہ کرنا انہاں نوں ہی خطرہ رہندا ہے جدو گل کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں سارے پیٹ نو خطرہ رہتا ہے تو آڑا پیٹ آپ خطرہ چاہیے جدو نبی دے دین دی عزت نہیں ٹھڈ کے بچ سکتا ہے اتنے جانا جانیا نے تو سر ٹھڈ نو روندے پھر دے چلے یہ حدیث کرو نا بیان ممبرا تے بہ کے نبی دیا حدیث نہیں وہی حدیث نہیں کرو ممبرا تے بہ کے بیان پر جدو بےمانا شیطانا دیا صدارت کرنی نے سیاسی دیا لکھان سے کروڑا ٹھڈ چ پانے نے بینک تننے نے یہ حدیثاں پھر نہیں بیان ہو سکتی افتومنون ببادل کتاب و تکفرون ببادل اے بال تے ایمان لے آندے بال تے رند مار جاندے ہو یہودیاں والیاں ایتا پڑھ دے نے دس تیرے تے یہودیاں والیاں نہ پڑھا تے کیڑا کرا جدو کم یہودیاں والے کر دیو تے ایتا وچ اوہ پڑھنیاں پے ایمان نال دسو اے حدیث ممبر تے بیان کر سکتے نے ہائے ہائے ہائے بادشاہاں دے دشمنی تے چندا پھر چندے دا بندہ اے پھر ممبر تے بیان ہوئے تے ٹڈ پاک نو تے چھرا وج جاندے بینک شریف ہری اجڑ جاندے اے حدیث کرو نا بیان اے حدیث نہیں نبی دی کرو ممبر تے بیٹھ کے بیان کیوں نہیں کردے یہودیاں والا کام ہے کہ نہیں تو پھر آیتاں کیڑیاں پڑھیے داتا صاحب تے جڑی لگدی ہے تواڈے دے پڑھ دئیے جڑی بابا فرید تے لگدی ہے تواڈے دے پڑھ دئیے ہن تسی کام کرو نا کرو نا محمدیاں والے کام پھر ویکھو اساں ہوئی آتاں پڑھنے ساڈے نال تواڈے نال ساڈا کیڑا جھگڑا ہے دین دا تے جھگڑا ہے تسی اج دین تے آ جاؤ اسی ہوئے تاں تواڈے نال پڑھ دیں کیونکہ ساڈا تے عقیدہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہمیں تیرے ہے کی محمد سے وفا تو نے جی میں تسی پڑھ دیو نا بے وفائی والا کام ہے کی محمد سے وفا تو نے تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے آؤ نبی کے دین کی طرف تو ہم آپ کو اپنے سر کا تاج بنا لیں گے ہاں تو جی دین کی دشمنی کرو گے تو لتر برابر بھی نہیں سمجھنا یاد رکھا جائے اگے کڈ ہوئے فتاوا فقیہ ملت جلد پہلی اتو چاہو میاں اتو چاہو پہلے اتو چاہو نہیں ادھر تجا کرو سو جاؤ صفحہ نمبر 116 بندان سوال کر رہے ہیں انڈیا دے علماء فتوا دے رہے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنا آرام ہونا جائز ہے اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں توجہ کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں بندہ سوال کر رہے ہیں اگر جواب دے رہے ہیں توجہ کرنا جواب دے رہے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہونا جائز ہے اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ جواب نمبر 1 میں گزرا ہے بندہ پوچھتا جی ٹی وی والے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ایمان نال دسو یہ نہ بصیر پوریا ٹی وی رکھے ہوئے کہ نہیں رکھے ہوئے ایمان نال مسیح بیٹھے جی آند تقریر پتا کی آند ہے مسئلے کی تصدیق کرنی ہوئے تو ساڈے کول آ جایا کرو میں کیا جی نہ پیچھے نماز نہیں ہوندی انہاں کولوں مسئلہ کیڑا پوچھئے اہ جی مسئلے دی تصدیق کرنی ہوے تے جامعہ نظامیہ فریدیا بصیر پور شریف آ جایا کرو میں کیا جی نہ پیچھے نماز نہیں ہوندی انہاں کولوں مسئلہ بنے ہویاں دا پوچھنا ہے نال تسی جڑے مسئلے دسدے انہاں دے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں اے دسو لوکی اگے چوریاں کردے نے پے کہ نہیں لوگ اگے زنا کر رہے نے کہ نہیں لوگ اگے شرابا پی رہے ہیں کہ نہیں تو تہاڈے کولو پوچھا تو تساں وی آکھنے جنت چلا جائے گا دب کے رکھ پھر تہاڈے کولو مسئلہ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے جے تے اگے عمل ہو رہا ہے اے مسئلے پوچھن دی لوکاں نوں لوڑ ہی نہیں تے جڑے مسئلے دی لوڑ ہے او تساں دسنے نہیں تے مر تہاڈے کول آ کے کی کرنا ہے معلوم ہویا مسئلہ وی صحیح دسن واسطے سچا فریدی چاہیے فرادی نہیں چاہیے فریدی چاہیے فراڈی نہیں چاہیے توجہ بھائی توجہ تھوڑے کو مسئلہ کی پوچھ کے کرنے اگے لوگ گانے نہیں سنتے پے اگے لوگ چوریاں نہیں کرتے پے تھوڑے کو پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے توجہ کر فتاوا فقیہ ملت جلد نمبر دو اگلا والا سن صفحہ نمبر 337 جاگ ہوئے توجہ بندہ پوچھ دے کیا فرماتے ہیں مفتین کیا مزامیر سننا حرام ہے بواجہ ساز سننے حرام نہیں اگر یہ صحیح ہے تو جو شخص مزامیر یعنی ساز واجے سنے اس کا مرید ہونا جائز ہے یا نہیں جواب دے رہے ہیں بے شک مزامیر سننا حرام اور ناجائز ہے اس کا سننے والا فاسق ہے اس سے مرید ہونا جائز مرید کیتی پھر دے کہ نہیں کیتی پھر دے تے ٹی وی بھی رکھی پھر دے کہ نہیں رکھی پھر دے تے مریضاں نو کدھر لے جانا نے ٹی وی ٹیشن تے ہائے ہائے ہائے ہائے گل گئے گلشن گئے ارے جنگلی دھتورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے عقل والے چل بسے اب بے شعورے رہ گئے عقل والے چل بسے اب بے شعور سبحان اللہ ٹی وی بھی رکھی کھڑے نے تو نمازاں بھی پڑھائی جاندے نے ٹی وی بھی رکھی نے تو مرید بھی کیتی جاندے نے او نبی دی امت نو کیڑے کھڈے چھٹنا توجہ کر انج دی تقریر کدے پہلے سنی ہے میری انہاں دے نال کیوں میں کر رہا ہوں کیونکہ جن جڑے کام دی ضرورت ہوندی وہی کری رہا ہوں ہاں اور انشاءاللہ کر دے رہا گے ہوں جڑا روڑے اٹکان دی کوشش کرے گا نا انج دھوڑ ہو کے اٹھ جائے گا انشاءاللہ بندہ گل کرتا گل کر کے منہ بند کر دیں چشتی بھی ہے کمال کرتا ہے بولنے نہیں دینا ہے گل کر کے منہ بند کر دیا میں کہ جی پیچھو تمہیں انگریز بند کیا ہوا منہ تو سارے ہل کھولیا ہوا تم اگو پھر منہ سانو بند کرنا پہنتا کریے کی مجبوری بن گئی ہے تمہیں توجہ کر غور کرنا پھر نا حضرت اسامہ بن زید علی حدیث پڑھی سو اخے ایک کافر ایک بندے نے کلمہ پڑھیا انہیں قتل کر دیتا نبی پاک نو جا کے دسیا نے فرمایا تسوں کلمے والے تے کلمے تے یقین کرنا ہی نا تے اعتبار کر کے قتل کیوں کیتا نے نہیں مارنا انہیں آخیا یا رسول اللہ میں نہ مار دو فرمایا تساں شہید ہو جاندے توجہ کرنا وہ حدیثاں پڑھ پڑھ کے سانو کیوں سنانا ہے اسی لوکاں نو قتل تھوڑا پہ کرنے ہیں دین زبان نال سنا رہے ہیں جی اسی زبان دے استعمال دی سانو شرح اجازت نہیں دیندی تے بہ کے گل کر لے دلیلاں لیا بہ ہاں توجہ بھائی اگے آندے ویکھو جی اسی تہانوں جنت چ واڑنے آ تے کٹ دینے آ اسی واڑنے آ تے اے کٹ دینے توجہ کر ایک بندہ ایتھوں جاوے ملتان ایک بندہ آندا پا جی کرایہ بھی کول نہ لویں تے گڈی تے چڑھ جی تے پہنچ ہی جائے گا 1947 جی ایک بندہ پہنچ گیا سی ایمان نال دسو اے جڑا 1947 جی پہنچ گیا سی قسمت دی گل جڑا کرایے تو بغیر گڈی تے چڑھ ایمان نال دسو ایک کرائے تو بغیر بھیج رہا ہے کرائے نال بھیج رہا ہے کیڑا خیر خواہ ہے ایک عالم آندا ہے اوے کوئی نہیں نیکی کوئی نہ کری جنت چلا ہی جانا ہی ایک آندا ہے نیکیاں کر لے نبی نے فرمایا اد دنیا مزرہ تو الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے کچھ بیج ہے ایک آندا ہے کچھ نہ بیجی من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنت ایمان نال دسو کھلے مروانا چاہندے نے کہ نہیں مروانا چاہندے دسو توجہ اگے آندا ہے توجہ بھائی آدم علیہ السلام نو رب نے اخی جنت وچ اسی واڑنے تے کٹ دینے میں کہا بے وقوف تسی لتر مروانا چاہندے ہو اسی امت نو بچانا چاہنے ہاں تسی آندے ہو کھلے کھا کے چلو جنت تے چلے جائے اسی آندے ہو کھلے نہ کھاؤ گناہ نہ کرو پہلی جنت تے چلے جاؤ فرمایا اوہ جی آدم علیہ السلام اے اخی جنت وچ کٹ دینے تے اسی واڑنے ہاں تے آدم علیہ السلام نو اخی جنت وچ واڑیا کہنے سی تے کٹیا کہنے سی واڑیا کہنے سی تے گل سمجھ گئے ہو کٹیا پیے کٹ دینے تے اسی واڑنے آ تے واڑیا آدم علیہ السلام نو کہنے سی جنت تے کٹیا کہنے سی توجہ کر پہلے تے ہی گل غلط ہے شیطان نے کٹیا سی توجہ کر میں آکھو بے وقوفا آدم علیہ السلام تے جنت تو نکلن دا جڑا امتحان آیا نا او انہیں مسئلہ غلط دسیا سی تاں آیا گل نہیں سمجھ آئی وہ پیڑے دور نہ لاکھو میں کہ پتا کیوں آدم علیہ السلام جنت چ نکلنے والا امتحان آپ تے آیا توجہ رکھ ان مسئلہ غلط دسیا سی رب فرمایا سی یہ نیڑے نہ جایا جی درخت دے انہیں آکھا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خیر ہے جاؤ جاؤ گے تو جنت چ رہو گے نا میں کہ نام راد ہے مسئلہ غلط دسیا سی تے تاں آدم علیہ السلام تے امتحان آیا تے بندے دے پتر بنو مسئلے صحیح دسیا کرو میں کہ جی رب نے یہ مسئلہ سمجھایا سی رب فرمایا سی تساں دے نیڑے درخت دے اس آخیا سی نہیں کوئی نہیں تو میں کہ انہیں مسئلہ غلط دسیا سی تاں امتحان پیا تے تسی مسئلے غلط نہ دسو آدم دی اولاد نو جان دیو کسے جنت وچ جا جان ہوں ایک ہور گل سنو آندا جی جنت وچ واڑن والا کون سی تے کڈن والا کڈن والی نسبت کر لیا ساڈے ہل تے ورجنت وچ واڑن والا دے نسبت کر رہا رب ہل تے ایمان نال دسو آپ رب بندا پھردا تے ساڈی نسبت ادھر کردا ہے خود رب بننا اے عالم دی شان ہے اوئے نہیں سمجھ آئی نے زور نال آپ آندے کٹیا کہنے سی تے واڑیا پک تسن جنت جو لوکاں نو کڈن دی گل کردے ہو بھی اسی کڈن دی بھی کردے آسان ہے او کام کرو جنہاں نال ہمیشہ رہو او آندے تسن کڈن والے جو آدم علیہ السلام نو واڑن والا کون سی تے کڈن والا ہوں یہ دس رہا کہ بھی اصا واڑنے لوگوں تسا کٹ دے ساری تو نسبت کر دیتی شیطان والے پاسے ہونے بھی تسا کٹ دے آپ رب والے پاسے ہو گیا بھی میں رب ہوں میں لوگوں واڑنا لکھ لعنت آوے تیرے تے بھی مراد انہیں مسئلہ غلط دسیا سی مسئلے صحیح دسیا کر ارے کوئی کارواس ٹوٹا کوئی پتی گما حرم سے کوئی کارواس ٹوٹا کوئی پتی گما حرم سے کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی کہ میر کارواں میں نہیں خوب آلہ حضرت دا شیر پڑھ کے نال ٹھگی لاؤندا ہے. ہوں میں انشاءاللہ دودھ دودھ پانی دا پانی کر دینا. شیر پڑھ دے تو جو کرنا شیر کڑا پڑھیا سو. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. توجہ کرنا. اے واہ یا رسول اللہ, قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کا کی منظر ہونا ہے کہ پرہیزگاری بھی اتے گناہ لبدی پھرے گی. جدو گناواں دی سفارش کرو گے تے پرہیزگار وی آکھن گے کوئی گناہ کر لیں دے تے نبی پاک ساڈے والی وی دھیان کر چھڈ دے. یہ مطلب بیان پیا کر دے. حالانکہ یہ مطلب نہیں, یہ دا مطلب یہ وے کہ جدو نگاہ نبی پاک گناہگاراں دی قیامت والے دن سزا تو بعد سفارش فرمان گے نا, تے جڑے نیک نے انہاں دے دل وچ خیال یہ ہوے گا نبی پاک ساڈے والی وی نگاہ فرما دیں. یہ خیال نہیں ہوئے گا گناہ کر کے نگاہ لائیے. توجہ کر, وہ وجہ سڈے وال بھی نگاہ فرما دین. یہ خیال نہیں ہوئے گا کہڑا کہ اسا بھی پہلے انہوں طرح جنم جائیے سڑیے سڑ کے تو پھر نبی نگاہ فرما نہ. کیوں یہ گل تینوں سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صدیق اکبر نو سمجھ نہیں آئی نیکیاں کیوں کرتے رہے ہیں, گناہ کیوں نہیں کیتے؟ اس عمر پاک نو سمجھ نہیں آئی, یہ مولا علی نو سمجھ نہیں آئی گناہ کیوں نہیں کیتے نیکیاں کیوں کرتے رہے ہیں؟ گناہ کر لیں نا تاکہ نبی کی قیامت نگاہ لے لیں. آلہ حضرت شیر کا بھی یہ مطلب نہیں جڑا توں لیا. آلہ حضرت شیر کا مطلب ہے یا رسول اللہ جویں ادھر نگاہ پہ کر دیو ساڈے ال وی ہو جاوے. صرف یہ مطلب ہے. تو نہیں بے وقوفا, اوٹ بولے تے جیرا سٹ دے. تو آلہ حضرت کلام نو ہاتھ نہ لا, فتوے نالو بھج دیو تے شیراں نو بھج بھج کے پڑھ دیو. جڑا فتوے کلو نسے شیر نو وی ہاتھ نہ لاوے, شیر نو ہی ہاتھ لاوے جڑا آلہ حضرت دا فتوی وی بیان کرے لوکاں. مسئلہ بولو جایا کرے نو تو جامعہ نظامیہ فریدیہ چاہ کے تصدیق کریا کرو. تسا جڑے مسئلے دسنے نے وہ لوگ اگے عمل کر رہے ہیں, پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. گانے پہ سنتے ہیں, فلم پہ ویندے نے, چوریاں پہ کرتے ہیں, دناہ پہ کرتے ہیں, شرابہ پہ دی. تہاڈے مسئلے آ کے مسئلہ پوچھ کے کی لینا ہے؟ توجہ کر, اگے غور کرنا. اخے جی یہ آندے نے جڑا مہار شریف گولڑا شریف سیال شریف نہ جایا کرو. اے کیوں اخے اتنے قوالیاں ہوندیاں نے؟ اگواں دے اگر ایک کام پیڑا ہوندا قوالی والا تے بزرگ اپنے سینے نال لا کے رکھ دے. ہن سن فتوی انڈیا دے علماء, فتاوا فقیہ ملت ہے. جو کرنا جواب دے رہے نے فرق. پچھے بندے پوچھا بھی قوالی دے پیسے لٹانا تے کم کرنا قوالیاں کیسیاں نے؟ آپ جواب دے رہے نے, قوالی سننے کے ساتھ پیسہ لٹانا, ناچنا, روپیہ کا مالا پہنانا یہ بھی آرام ہے کہ اس میں قوالوں کی حوصلہ افزائی اور گناہ پر اعزاز ہے. یہ گناہ کر دیں تو عزت دیں دے انہوں. اور سلسلہ چشتیہ کے جو لوگ قوالی کو جائز بتاتے ہیں یہ ان کی سخت غلطی, اور محبوب نے خدا اکابر سلسلہ چشتیہ کے اقوال کو جٹلانا ہے ان پر تہمت لگانا ہے. جڑے آدھے نا چشتی بزرگ والیاں کرتے رہے نے سنتے رہے نے یہ نہ تہمت ہے, جیسا کہ آلہ حضرت نے تحریر فرمایا. توجہ کرنا کہ فرمایا, کاش آدمی گناہ کرے اور گناہ جانے, اقرار لائے اسرار سے بعد آئے. یہ کہ گناہ کر دینے دعا انہوں شریعت دا مسئلہ آن دینے کڈے بے ایمان. توجہ کر. لیکن یہ تو اور بھی سخت ہے کہ حوث پالے اور الزام بھی ٹالے, اپنے لیے حرام کو حلال بنائے, پھر اسی پر بس نہیں, ماذا اللہ اس کی تومت محبوبان خدا پر. سلسلہ عالیہ چشت قدسہ تسراروں ہم کے سر درتے ہیں, بھی آکھنا چشتی بزرگ کر دے رہے ہیں, شیطانی آپ کرنی, نہ خوف خدا سے خوف نہ بندوں سے شرم. حالانکہ خود حضرت محبوب الہی سیدی و مولائی نظام الدین حق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ عنہ وانہم وانا بہم فوائد الفواد شریف میں فرماتے ہیں, مزامیر حرام است, ساز واجے حرام ہیں. توجہ. اور مولانا فخر الدین زرادی خلیفہ حضرت سیدنا محبوب الہی فرماتے کہ حضور کے زمانہ مبارک میں خود حضور کے حکم احکم سے مسئلہ سما میں رسالہ کشف الکنان اصول سما تحریر فرماتے ہیں. اس میں آپ نے صاف صاف یہ فرما دیا, یعنی ہمارے مشاہ کرام کا سما اس مزامیر کے بوتان سے بری ہے. جڑا سما کرتے سن وہ واجہ نہیں سی واجدہ, وہ صرف قوال قوال مبالغے کا سیگا, کالا تو بنیا ایک لفظ بار بار دہرانا فال دے بدن تے, جی کوئی شیر پڑھتا ہے دس واری پڑھ چھڑ دے, بھی واری پڑھ چھڑ دے, یہ آدھے نے قوال. جڑا یہ شیر پڑھنے والا ہے توجہ کرنا, انج بندہ شیر نو بار بار پڑھے بار بار پڑھے, آخر انج سن لیں سن, ساتھ واجے نہیں سن سن دے ہوں. حضرت فرما نے چشتیاں بزرگ لائی پھر دے. آگے کی لکھ دے تقریر کی آخیا سو, ہاں جی ہاں جی, آندا ہے پاک وطن جانے والے کو روکتے ہیں, مہار شریف جانے والے گولڈا شریف نہ جاؤ. آخر کیوں, آخر اتنے قوالیاں ہوں, یعنی کیوں جانتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نے آج تک نہ کسی کو بابا فرید جانے سے روکا ہے, نہ ہمارے بزرگوں نے, نہ گولڈا شریف جانے سے روکا ہے, نہ سیال شریف جانے سے روکا ہے. خود بھی کئی بار وہ لوگ گئے ہیں اور ہم بھی کئی بار حاضری دے چکے ہیں ان درباروں کو. اگے آندا ہے تقریر, اہے بزرگاں تے سینے نال لائی رکھی اقوالی تے تسی کیوں دور کردے ہو؟ میں آخیا جی, جڑا کام بزرگاں سینے نال لایا تسی بھی لاؤ, توں تے تیرا پیو نا, گلاں چ پاؤ ٹول, مسئلے دی لوڑ ہی نہیں. تسی جناب کسے چوک چ بہ جاؤ, منڈی احمد آباد چورستا میاں خان بصیرپور, قوالی کرو. اے دسو, ایک بندہ چوری دے جائز ہون دا فتوا دیندا ہے, ایک چوری کردا ہے وڈا مجرم کون ہے؟ ایک قتل کردا ہے, ایک قتل نو جائز آندا ہے, وڈا مجرم کون ہے؟ ایک قوالی کردے نے, ایک قوالی کرن والے نو آندے نے شریعت دی اجازت دیندی ہے جائز, مڑ اے وڈے ہوئے نا, تے نکے قوالی کرن دے وڈے نہ کرن. لوکاں کولو عمل کرانا تا آپ نہ کرنا, یہ عالم دا کام ہے. وے ساڈی تہاڈے نال کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مناظرہ نہیں, تسی سارے پیو پتر رل کے کسی چوک چ بہ کے قوالی کرو, اسی مان جاؤں گے بگال ختم. جی آپ قوالیاں نہیں کر دیو, جی آپ قوالی نہیں کر دیو, تو لوکاں نوں آندے ہو لیما تقولون مالا تفعلون, لوکاں نوں کیوں کام آندے ہو جڑے آپ نہیں کر دیو؟ یا پھر آپ بھی کرو, لوگ آخر ڈیڑھے علماء پہ کر دینی, اسی بھی کریے, کرو نا کام. ہوں تو آخر گے ہائے ایڈے وڈے بزرگ کی گل کر چڈی سو, ایڈے وڈے اللہ دے ولی نال مزاق کر چڈیا سو. نام رادو, جی تیری گل کریے تو مزاق بن گیا, تو چشتی بزرگاں نال ٹول جوڑ رہا, انہاں نال مزاق نہیں بنتا پیا. بزرگاں دے دربار تے جان والے نوں روک دے, کون روک دے؟ ہم نہیں روکتے, ہم کہتے ہیں حرام نہ کرو حلال کر. بلکہ میں خود کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اٹھا دن چ ایک واری ضرور حضرت کلندر پاک دے دربار تے حاضری دینا. بلکہ اصل بزرگوں نال شیر بھی جوڑے ہوئے سنا دئیے. ارے کیف و سرور و مستی ہے حجرا شریف میں, کیف و سرور و مستی ہے حجرا میں, کیف و سرور و مستی ہے حجرا گجرے والے ہوتے نا مارو کیف و سرور و مستی ہے حجرا, کیف و سرور و مستی ہے ارے حجرا شریف میں, کوئی بلند ہستی ہے حجرا میں, کوئی بلند ہستی ہے حجرا. اسی آنے بزرگاں دے دربار تے ضرور جاؤ, پر انہاں مولویاں کولوں بچ کے جاؤ. یہ اپنے دربار تے لے جانا چاہندے نے تواں, ہاں توجہ کر توجہ. یہ انگریز دے دربار تے لے جانا چاہندے نے, ہم تمہیں رسول اللہ کے دربار پہ لے جانا چاہتے ہیں. توجہ بھی سن لیا نے اوکھے جی بابو جی اری جڑے سن میرے کو لکھے تصویر تقریر چاہتے ہیں, بابو جی اری قوالی پہ سن دیں واجہ نال پہ. ہمارے ہمیں بابو جی کی دلیل کیوں دیتے ہو؟ ہم پیر میر علی شاہ صاحب کو صرف اللہ کا ولی سمجھتے ہیں بس. ہمارے لیے نبی کی شریعت دلیل ہے, ہمیں قرآن و حدیث سے بات کرو. توجہ بھائی غور کرنا, غور نہ لاکھو سبحان اللہ. اینا کو کسے قابل قدر مدرسے دی سند نہیں, یہ جڑے مسئلے کردے پھردے نے نا, اینا کول کسے دی مستند مدرسے دی سند نہیں. ہوں میں تینوں دسنا یہاں مدرسے چ پڑھیندا کی. قومی زندگی کے صفحہ نمبر 48 مطالعہ پاکستان المعروف مکالعہ پاکستان. بزرگاں دیاں کوئی گلاں میں جوڑنی چاہی دیاں نا, برکت والی ہوں دیاں. توجہ نا, توجہ. یہ صفحہ نمبر 48 تے لکھیا قومی زندگی کے ہر شعبے میں, یہ تنظیم المدارس, تنظیم المدارس کا نصاب ہے جو مدرسے ان کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے, کہ ہر کام میں جرنا رلاؤ رنا ہر کام. ہاں جی جی میں وزیر اعلی آند ہے فیسٹول شاہ آسمان کو چھولا ایدی کاکی دے چڑھ کے چھولا نام رادا لوکاں دیاں تیاں پجاندا پھرنا بے حیاوا. مسلمانوں دے حاکم وہ نہیں ہوندے جڑے عزت پجان ہوندے نے, جڑے عزت بچان والے ہوندے نے. وہ جڑا پجاندا ہے نا وہ انہاں دا وی یار ہے, اے بابا سیر پور والے دا یار ہے. توجہ کر توجہ توجہ بھائی توجہ. قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے، شادی بیاہ اور آئلی زندگی کو ضرور تحفظ دیا جائے. بھی جڑے قانون بڑے انہوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ تھوڑے مدرسے جی کیوے مستند سند دین والے دا اپنا حال ہے. پیرن نانو نچاؤ، پنکا چلاؤ، وہ پجاؤ، جو مرضی کرو. تہاڈے درس کے مستند جتنے مدرسے نا جنہوں آندا پیا کسے قابل، انہاں سارے جی کتاب پڑھی دی. ہن اگے سن، یہ ہن جیڑی ہے اس تو پہلے جیڑی پڑھتے رہے نے وہ کی حال ہے؟ توجہ کر، یہی مطالعہ پاکستان کچھ عرصہ پہلے دی کہ شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی بھابیاں دے وڈے سن. ایویں ہے کہ نہیں؟ دہلوی سید شاہ محمد اسماعیل تے سید احمد بریلی کون سن؟ بھابیاں دے وڈے. انہاں دی تعریف کر کے تگے لکھیا ہویا وے، بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. جو شہید ہوتے ہیں وہ تو مسلمان ہوتے ہیں، بھابڑے تو نہیں ہوتے. اے 15 صفحے تے لکھیا کھڑا ہے. اوے تسی اتوں تو سنی بنو تے وچوں وچوں سارے بےمانا نہ رلے ہو. تہاڈے بےمانو بےمانا دے درست سند دی لوڑ ہی نہیں. سند کاغذاں نال نہیں بندی، بندہ خود سند ہوندا ہے. پھر آدھا یہ مسلے کرن بہ جانے نے، ہن توڑے توڑے جڑی پگ بننی ہوں. توجہ توجہ توجہ، ایمان نال دسو پگ کی سنت ہے تے پینٹ کی سنت ہے؟ کدے انہاں دی زبان پینٹ دے خلاف کھل دی سنی جے؟ معلوم ہویا انگریز دے سجن نے تے نبی دے دشمن. ساڈے کولو کدے پگ دے خلاف گل سنی جے؟ کیوں؟ اسی پگاں دا درس دینے ہیں تے پینٹاں دی جھنڈ اڑانے ہیں. انہاں دے زبان وچ کدے پینٹ دی گل سنی جے مخالفت؟ تے تینوں نبی دی سنت دی دسی تنقید واسطے چوڑیاں دی پینٹ نظر نہیں آئی؟ اے توں سند لے کے بیٹھا ہویا، تیری سند نال اسی ایویں چنگے. اگے آندا او جڑا اس مسجد دا امام ہے نا، یہ ساڈے درس دے ٹکڑے کھاندا رہیا ہے. یہ سارے درس دے کی کردا رہے؟ یہ دا جواب امام آپ ہی دے گا. اٹھو امام پاک دے جاؤ، ادھر آ. توجہ توجہ، رب دی سو سند نہیں لئی تے بچ گئے. رب دے پاک گھر چ کھلوتا، سند نہیں ملی تے بچ گئے. اور رہی گل کھواون دی، انہاں سانو کی کھوانا جڑے خود انگریزاں دے ٹکڑیاں تے پل گئے ہو نا. اے علاقے دی کوئی مسیت نہیں چھڈی جو تو پن پن کے انہاں دی رگاں چ نہ پایا ہوئے. جڑا اسا پن پن کے انہاں نوں دیندے رہے، انہاں سانو کی کھوانا؟ ساڈے نال بہ کے حساب کرن، ساڈے نال بہ کے حساب کرن. میں ساڈا پنے نال کھاندے رہے، اسا انہاں کول کی کھانا سی؟ گل کہ نہیں؟ اسماعیل صاحب کھلوتے انکاری، اسماعیل صاحب اینا سند حاصل کی تھی. ایتھے میرے ہزارہ وہ دوست بیٹھے نے جڑے اس مدرسے پڑھتے رہے نے. خدا دی قسم کر کے نا، بدکاری تو سوا کچھ نہیں سبق دے سکتے. اور سنا، خدا دی قسم کر کے نا، اگ اتوں ہی پہ لگتی ہے کہ دانے جو بند ہو گئے نے، دانے بند ہوئے نے، تاگ لگی اور رولا کوئی نہیں. واسا انہوں نے بچے مارے دے کیتا سارا گناہ کی ہے؟ یہ ہر کلمہ پڑھنا جنتی ہے تو چشتی نہیں پڑھ دے بے. عجیب معاملہ ہے، عجیب ڈرامہ بازی ہے. بڑی خدا دی قسم بڑا سے ہے، اور خدا دی قسم استاد صاحب قبلہ دے زیر سایہ کھلو کے گل پہ کرنا، پہلے بڑی صبر کیتی ہے، ہن تن کے رکھاں گے. جنہ چر سارا لو لو بچ جان ہے، خدا کی قسم بابا جب تر پھیلا ایک کترا بھی خون نہ ہوا، جتھے بھی جاؤ یا تم کے رکھو گے. اے بےمانا، ساڈے صبر تو غلط فائدہ اٹھایا ہے، ساڈے صبر تو غلط فائدہ اٹھایا ہے، رب دے پاک گھر چ کھلوتا سانو کوئی لالچ نہیں۔ اور میں جمعے تے اعلان کر دیتا سی آ تہاڈی مسجد پئی تے آ تہاڈا پنڈ پیا وا سانو رانک رب دین والا ہے۔ دوستوں گزارش ہے جو ساڈے محترم نے گل کیتی ہے بڑا حق ہے، اسا دتھیاں دی دتھیاں پنڈاں دے وچوں اکٹھے کر کے انہاں دے رگاں چ گتے نے۔ میرے نال تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، انہاں کہا تساں ساڈا نمک کھادا ہے، تسی نمک آرام بنے نے، اسی کہا پہلے ساڈے نال حساب کرو، اسا جو پن کے لیاندا ہے لیا کے تہاڈیاں رگاں دے وچ گتا ہے، اور دوڑا نمک خالص نہیں سی بچ انگریز دی ملاوٹ۔ اور سنو، میں دوستوں کو دوسری گزارش کرنا چاہنا، آلہ حضرت سرکار دے بارے میں خود مشکات شریف حدیث پاک دی کتاب باب التصاویر اسا پڑھ رہے سا، ایک طالب علم اٹھ کے انہوں نے آکھیا حضور اے تاں فتاوی رضویہ دے اندر آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی سرکار نے تصویر چکن والا چکاون والے دے بارے فتوی دیتا ہے، کیوں حرام کام کرتا پیا، یہ ناجائز ہے حرام ہے۔ اس وقت میں اپنی زبان دے وچوں الفاظ بولنا نہیں چاہتا، آلہ حضرت سرکار دے بارے انہیں گال کڈی سی، اور نال آخا سی کہ وہ بھی ایک مفتی سی، اسا بھی مفتی ہاں، انہیں بھی فتوا دیتا ہے، اسا بھی فتوے دیندے پئے ہاں، لہذا وہ کیڑا کو ولی ہو گیا۔ بس دوستو اے گلاں سن، بول رکھو سانو نہیں چاہیے، نال تساں اعلی حضرت دشمن تے آپے بننا ہے، کیونکہ تسی بادشاہاں دے در دے گدا ہو، وہ مدینے والے دے در دے گدا سن، تہاڈی انہاں دی رلدی ہی نہیں۔ وہ فرماؤندے نے کرومت اہل دول رضا، کرومت اہل دول رضا، اے پڑے سی رسول کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، اے میرا دین پارا ہے نام ہی، توجہ بھائی توجہ ہوں سن لیا جی تھن دان جی دلیا نے وہ آدھے نے یار ایک گل کرو کی آخیا نے انہیں آخیا سارے حساب کر لو جہاں تمہیں اسی دے رہے ہو تھی سانو دے دو جب تھی کھوا رہے ہو دے دیں ڈب نہیں مرتے جہے پڑھتے رہے ہیں تے کول جہے رہتے رہے ہیں وہ آدھے نے یار دین نہیں سی کی سن لیا نے ساری گلا تمہوں پتا ہے چشتی صاحب ایک بار فرمایا سی کہ انج دا بندہ ہی ہوں جہے کام یہاں دسے نے مدرسے دے انج دا ہی بندہ ہوں جہاں ساری فکر دا دشمن ہوں۔ جی اگے غور کرنا، پھر آدھے توجہ آخے بزرگاں دیاں گلاں کردے نے اسی اسلاف دیاں جتا تار تار ہوندیاں نہیں ویکھ سکدے بزرگ کیڑے ملوانے ملوانے فلانے مولوی دی فلانے دی گل کیتی نے توجہ کر اوے مولوی دی گل ہوئے تے تیرا دل سڑدا ہے نبی دے کارٹون بنے نبیاں نو باندر دی نسل آکھیا گیا جانوراں دی اولاد آکھیا گیا خدا دے بچے آکھے گئے کارٹون نبی پاک دے بنائے گئے تیرا دل کیوں نہیں سڑدا تو کیوں نہیں ممبر تے بہ کے انہاں دی مخالفت بیان کرنا ہے معلوم ہویا تو دین واسطے نبی واسطے نہیں سڑنا ہے بزرگاں واسطے نہیں تو اپنے ٹیڑ واسطے سڑدا رہنا ہے ورما توجہ کرنا زور نہ لاکھو سبحان اللہ توجہ بھائی اگے آدھے آخے جی خواجہ قمر الدین سیالوی نو کافر آندے نے پیر میر علی شاہ نو کاظمی نو انہاں نو کافر آندے نے جاؤ اے چشتی صاحب دی کوئی تقریر کٹ دیو یا تحریر جہدے وچ پیر میر علی شاہ یا خواجہ قمر الدین انہاں کافر آکھیا ہوئے یا لکھیا ہوئے جاؤ میدان اے گل کٹ دیو نا تو میں تہاڈا مرید ہوں کٹ دیو تے کاظمی نو تو آکھنا ہی آکھنا سی تہاڈے ورگا ہی سی وہ بھی کاظمی نو کافر نہیں آخیا جہے وہ ویل سن وہ بیان کیتے وہ تو آخنا سی نیچری جو سی وہ ہوں بھی آنے آپ جی ایڈا شوق جی تو کاظمی تے بہ کے سارے گل کر لو بس گل ختم توجہ کر کڈا جھوٹ بہ کے ممبر تے بولیا سو اہ نہ بزرگاں نو کافر آدھے جا کسی کتاب چ کٹ دے پھر قرآن آدھا لعنت اللہ لانتی ہوں سنتا سان لینیا چاہیے نے تو مسئلے پوچھنے چاہیے نے جا توجہ کر دور نہ لاکھ سبحان اللہ غور کرنا مسلمانوں اے جی بزرگاں دی توہین تسا کیوں کر دیو اسلاف دی اگے غور کرنا دور نہ لاکھ سبحان اللہ دور نہ لاکھو سبحان اللہ اے جی علامہ اقبال نو کلندر آندے نے تے اودی تے دڑی نہ ہوئی ہوئے میں کہ نام را دو مسٹر دیاں نہ مچھا سن تے نہ دڑی جی اودی موچھ بھی نہیں تے دڑی بھی نہیں اونوں پیو بنا لیا نے تینوں ولی بھی نہیں مان سکدے او بابا اے قوم ہے تو جی نہ موچھے نہ دہڑی انہوں آدھے ہو ستاں بلیاں دی شان ہے اس بچارے نو ایک جہان بلی دی بھی شان نہیں دیندے ہو کی رولا ہو گیا جی توجہ کر اسی تہاڈے تو مطالبہ نہیں کردے تسی علامہ اقبال نو بلی منو اسی صرف یہ آنے ہیں بھی جیڑیاں گلاں ہونا قرآن حدیث دے مطابق بیان کیتیاں نے شاعری کیتی ہے وہ اسی لوکاں نو پڑھ کے سنانے دلیل ساڈی قرآن حدیث ہے علامہ اقبال صاحب دیا گلا جدو قرآن حدیث دے مطابق آئی نے اصا پڑھ کے سنا دیتی ساری دلیل قرآن حدیث ہے ساڈا کوئی تہاڈے تو مطالبہ نہیں ولی منو اسیاں نے جیڑیاں انہاں دیاں گلاں دین دی تائید کر رہی ہیں قرآن حدیث دے مطابق نے وہ سب پڑھ کے سنا دیتی ہیں وہ تسی سکولاں دے خلاف لکھو ووٹاں دے خلاف لکھو انگریزاں دے خلاف لکھو تہاڈیاں بھی اسی ممبراں دے پڑھ کے سنا دیا ممبراں تے تہاڈیاں گلاں بھی لوکاں نوں پڑھ کے سناواں گے نہ لکھاں گے ویکھو ایڈا بے ایمان بندہ ہو کے کتنی چنگی گل کر گئے وہ وڈیا مچھا والا جڑا سی نا دہڑی کوئی نہیں سی تہاڈے نالوں چنگا سی انہیں آخیا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف تسی بھی ممبر تے بہ کے اینی گل کر دیو تہاڈے بھی نعرے مارانگے انہیں آخیا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف اس آخیا ایک مرد نے فرنگی نے کیا اس راز کو فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تسی بھی جمہوریت کے خلاف بولو نام رادو مچھا والا تاری دہڑیاں والے نالو چنگا سی کیونکہ وہ غیرت مند سی تسی بغیرو تو شہابی عائشہ صدیقہ اور میں کوئی گل وادو نہیں کرنی جہاں گلا کرتا رہا صرف انہوں کا جواب پہ دینا توجہ کرنا پھر آخیا سو جی سیابا نبی پاک دی عائشہ صدیقہ کو مشورے پوچھتے سن ایک سیابی سیابنا کو سیابنا سیابیاں کو پوچھتی سن توجہ کر نبی کو عورتیں پوچھتی سن ایک روایت نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں انج دین سمجھانا جی میں پیو اپنے بچوں سمجھا دیا نبی روحانی باپ تو ہے نی اگرچہ نسبی باپ نہیں ماں کانا محمد نباہد مر رجال کو میں تھے نسبی باپ دی نفی ہوئی پی روحانی باپ نے توجہ کرنا اور ایک قرات کے اندر گیا توجہ عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن فرمایا نبی تواڈے نبی دیاں بیویاں جڑیاں نا وہ تواڈیاں ماواں نے نبی تواڈے باپ نے توجہ کرنا تے نبی جدو باپ ہو گئے تے تیاں پیو کو گل پوچھ لین گیا کی تے نبی دیاں بیواں قوم دیاں ماواں نے امت دیاں تے پتر ماں کو پوچھ لے تے کی تے جڑاں دا تسی دڑا لائی پھر دے ہو ساریاں ماواں لگدیاں نے تسی ساریاں دے پیو لگدے ہو ہن وقت تھوڑا رہ گیا نہیں تے میں انہاں نوں اٹھاواں پی تہاڈے درس جو کنیاں بھج گئیاں نے بیٹھے نے ساری حوال دسن والے عملہ بھی ہو گئی نے بندہ بول رہا ہے عملہ بھج بھی گئی نے رولے پی گئے نے بہت کچھ ہو گیا ہمیں پر اقل نہ ہوئے تھے یہ نہ دیا موجہ ہی موجہ نہیں درس کی گل کر دینے جاؤ میں چیلنج کرنا کسے فکہا وچوں نہ چوا امامہ دی فقہ چو کسے دا فتوا وکھا دیو کہ عورتوں دا درس پانا جڑا وہ اجازت جاؤ نام رادو رنہ تو بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہو تو پھر مسئلہ مروڑ دیو کیوں ٹھگی لا رہے ہو فرمایا وا کرنا فی بیوت کنا انہاں نو باہر نہیں کڈنا ہو انہاں نو گھراں چ رکھنا نے اوئے وذکر نما یتلا فی بیوت کنا من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا فرمایا ہو جڑا قرآن ہے نا گھر جی بہ کے پڑھو تو خدور نہ لاکھ سبحان اللہ آ میں آگے علامہ عبد الرحمان ابن جوزی دا ایک فتوہ جناب روایت سنا دے ماں زور نہ لاکھ فرمایا تین نے لا تبلو ونا نفسا کا بے ہنا فرمایا تین گلوں کے نیڑے نہ جاؤ لا تدخلن لا سلطان وین کلتا میرے ہو بتا تلا بادشاہ دے نیڑے نہ جاؤ پاویں آخو میں انہوں جا کے حق آخنا ہے وہ نیڑے نہ جاؤ یہ نہ آخو میں اتنے اسمبلی جا کے حق آخنا ہے جی تو ایڈا حق آخنا لے تو گھر بہ کے آخ تو مسیطے آخ پیا جلسے جا آخ پیا جہاں اتنے حق نہیں بولتا اتنے بھی نہیں بول سکتا جن حق بولنا ہوئے وہ ملیا بازار چ بھی بول لینا ہوں جی دوسری گل فرمایا والا تدخلن لا امرا وین کلتا ولے محا کتاب اللہ عز و جل فرمایا عورت دے نیڑے نہ جاویں پاویں آکھے میں اللہ دا قرآن پڑھانا اللہ دا قرآن پڑھان واسطے بھی نہ جاویں ٹھگا ٹھگی نہ لاویں شیطان کسے دا یار نہیں ہر مرد تو ہر عورت دا پردہ ضروری دور غیر محرم جتنے محرم نہیں ہونا تو کی یہ پردہ توجہ کر فرمایا تیجی گل ولا تسکی جنہ سما کا لذی ہوا فرمایا جڑا نفسانی بندہ ہوندا نا او دی گل توجہ نال نہ سنی ہو سکدا کوئی پیڑی گل او دی تیرے دل لے چاڑ جائے تو بھی پیڑا ہو جائے تے پہلی گل کیڑی ہے بادشاہ دے نیڑے نہ جائیں اور اونوں قرآن نہ پڑھائیں او مسئلہ تہاڈے کولوں کیڑا پوچھی تسی تے سارے ہی کام کردے ہو تو پچھو اولیاء اولیاء ہی نہیں جاندی انہاں دی پتہ نہیں کی گل توجہ کرنا ہمیں تمہارے مسئلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے اسلاف نے سمجھا دیا ہمارے لیے وہی کام غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، تو نے جینا مرنا سکھا دیا، غم مصطفیٰ تیرا ریا، تو نے جینا مرنا. توجہ بھائی، اے دسو اے جلسے اچ بد عقیدہ لوگوں بلا کے صدارتاں کراندے نے کہ نہیں کراندے؟ اوے محمد بن قاسم کون ہے جدی صدارت کراندے ہو؟ او تہاڈے درساں دی سند کی کرنی ہے؟ سیرج پانی ہے؟ کئیاں بےمانہ سیاسی نو بلا کے صدارتاں کراندے ہو؟ تہاڈے سنداں نو سیرج پانا ہے؟ تہاڈے کولوں وڑیویاں دا مسئلہ پوچھنا ہے؟ ہمارے اسلاف بتا گئے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو راستہ پوچھنا آرام ہے، مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے. تہاڈے کولوں راہ نہیں پوچھنا چاہیے، تسی مسئلے دی گل کر دے. ارے غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، تو نے جینا مرنا. بندے نے سوال کیتا ہے جی، سر سید احمد خان نے داڑھی کیوں رکھی تھی؟ انہیں اسے واسطے رکھی اسی جڑے کام واسطے یہ نہ رکھی ہوئی. جب یہ ٹھگی لاؤں وہ بھی ٹھگی لا ہوں. ہاں کئی داڑیاں نے تو کئی یہ مثال پتہ کیوں بنی؟ جی بندہ جھاڑی پیچھے بہ کے لوگ کسی تے حملہ کر دیں نا، ایویں دہڑی کا وسا دے کے بھی کئی حملہ کر دیں. توجہ، جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ جمہوریت تو مراد ہی جڑیاں ووٹاں ہوندی، بندیاں نو گنو، بندے دی مرتبہ مقام نہ ویکھو. اور کئی بندے ایسے ہوندے نے، یقین کرو انگریز تے گنتی تے لا چھڑے، پورا ہندوستان انہاں دا مول نہیں ہوندا. ویکھ داتا علی حجویری دا کی مقام، ویکھ بابا فرید دا کی مقام. انگریز دی ووٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اتنا دس جا جو ہون، چلو بادشاہ بن گئے، اللہ دے ولی دی چھٹی. تے جے مہر ونگی لا گئی تو بابا جی بوگس ہو گئے. مکے الیکشن ہوں ابو جہل جیت جانا کیونکہ مشرق دیا سن، کربلا ووٹاں ہوں جدید جیت جانا کیونکہ جدیدی دیا سن. اس واسطے نبی دی شریعت چ الیکشن آرام ہے تاکہ یزید نہ جیتے تے ابو جہل نہ جیتے، کملی والا تے حسین ہی جیتیا رہے. ووٹاں نال ہی ہوئے گا جڑا یہ آکھے گا بھی وہ بندے گنو. یہ کربلا چ بندے گنی دے، حسین دی چھٹی ہو جانی سی. یہ مولوی بھی بندے گنتے ہیں، انہوں نے سجنے ووٹاں والے. اگر کوئی مفتی یہ فتوا دے کہ ماں بہن سے زنا جائز ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی پوچھنے کی لوڑ ہے؟ جیڑا مفتی یہ فتوا دے ماں بہن نال زنا جائز ہے، مسئلہ پوچھنے کی لوڑ ہے؟ کون ہے ہجے مفتی؟ انہوں لا کے لتر گوں نال بھر کے نا سو مار کے ایک گنو بس. اور کی سکول میں پڑھانے اور پڑھنے والوں کو گالی دینا جائز ہے یا نہیں؟ توجہ کرنا، جہے سکولوں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، جہے سکول آرام سمجھتے ہیں، جو کچھ بیان کیتے آتے ہیں غلط ہے، انہوں اسی مسلمان سمجھ، لیکن جہے پڑھ رہے ہیں انہوں نے گمراہ سمجھنے، گناہگار سمجھنے. کیوں؟ کہ جاندے ہوئے گناہ تو پھر نہیں چھڑ رہے، کافر نہیں. کافر ہوے جڑا کے سکول جائز نے، جو انہیں بیان کیتے حوالے دیتے ہیں ساری گلیں ٹھیک نے سکولوں، وہ کافر ہوے. باقی جڑا یہ آخے میں سکولوں سے لعنت بھیجنا، نظام غلط ہے سکولوں کا، بالکل اسلام دے خلاف ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں جدو مجھے موقع ملیا میں چھڑ دیاں گا. انہوں آکھاں گے مسلمان گناہگار ہے. توجہ ویکھو، سر سید دیاں وی تعریفاں انہاں دے مطالعہ پاکستان وچ پڑھائیاں جاندیاں نے. وہ اپنی تفسیر وچ لکھدا جنت کوئی نہیں، آدم تعالیٰ علیہ السلام دا قصہ جویں لیلا مجنوں دے قصے ہوندے نے، اور امام اہل سنت نے سر سید احمد خان تے کفر دا فتوا لایا. اور نام را دو تہاڈے نال تو ہی چنگے نے جڑے سکول پڑھ کے پھر سکول دے دشمن ہو جاندے، تہاڈے نال تو ہی چنگے نے شینکڑیاں. توجہ، ایویں اودے تے کڑا رحمت پئی پیندی. توجہ کرنا، سواب لین واسطے لا نہ تھی پانا، کوئی گناہ دا کام نہیں. توجہ کرنا، کہ تھوڑے نال تو نام رادو سکول ہی چنگے نے جڑے سکولوں گئے نا جدو پتا لگیا کام گندا چھڈ کے توبہ کر کے دین والے پاسے آ گئے نام رادو تھوڑی گز گز دہڑیاں نالوں پگڑیاں نالوں ہی چنگے جڑے سکول چھڈ کے دین والے پاسے آ گئے نے اے ویخ ہے پنجاب یونیورسٹی پڑھن والا سر سید دی مذمت کر رہا ہے اور آخر ہے بےمان بندہ سی اور انہیں کتاب لکھی ہے نقشے سر سید وہ اندر انہیں کارٹون بنایا تہن اہا دینا سمجھ جاؤ گیا چھرا نظر آ رہا تھلے ترینگل ایک آدھے ترینگل ایک چھرا داڑھی نظر آ رہی جی داڑھی نظر آ رہی گوڑے لگتی ہے پی چٹا چٹا کوئی چھپر نہیں پیا ہوا داڑھی یہ چھرا یہ ہاتھ نظر آ رہا جی یہ کیوں انہیں فوٹو بنائی ہے کارٹون انہیں دسیا انہیں مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیتا انہیں چھرا ہی مارے نام رادو بہو نمی برا اگو لوگ آدھے آخو نہ حق آخو نہ حق بہو نہ ممبر سے آخو نہ کافر سی آخو سکولوں سے لانت انگریز سے لانت یہودیاں سے لانت پھر کوئی آ کے حق نام رادو انگریز ٹٹو پنڈ پھر حق کوئی شیر نال کی لوگ آخے بھی لوگ جانتے ہیں حق کہڑا تکڑا ہاں سارا کچھ جانتے توجہ کرنا نہیں تیرا نشے من کسی رے سلطانی کے گنبد پر اہ جی علامہ اقبال دیا تعریف کیوں کر دینے میں کیا سن انج دا شیر تم مر جاویں تے تیری زبان چو انج دی گل کدے نہ نکلے آندا نہیں تیرا نشے من کسی رے سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر اوے وزیراں تے مشیراں دا ٹٹو بن کے نہ رہ بادشاہاں دا پیسیاں واسطے تے بنے کوٹھے چ وڑ جانا الو دا کام اے کوٹھیاں تلاش نہ کر بادشاہاں دیاں جڑے باز ہوندے نے بنیاں موریاں چ نہیں رہندے او پہاڑاں تے گزارا کر لیندے نے ورنہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان آدھے صوفہ سیٹ تو بغیر ہی رہ لے پتھر تے بہر ہے پر بئی مان نہ بن توجہ بھائی اے ایک حوالہ ویکھ لو حوالے بھی مک گئے تے حوالیاں دا سہرا آ گیا اے پراسپیکٹس پنجاب کالج دی کتاب ہے یہ ہر صفحے تے حدیث قرآن دی آیت تلے ننگی فوٹو لیکن ہن وقت نہیں ایک دو تو انوہا دینے ہیں اے ویکھ لو اے اتے مسلم بخاری دیا دیسا نے تلے ننگیا فوٹو ہیں اے ویکھ لو تلے ویکھ توجہ بھائی توجہ غور کرو اے ویکھو جی اے پڑھائی جی سکولاں کالجاں اے نظر آ گئی فوٹو اے توجہ بھائی توجہ توجہ توجہ توجہ توجہ خیال مسلم ہو توجہ بھائی خیال مسلم ہو من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ میں کیا جی اے حدیث تہن یاد ہے اے دین داراں دے خلاف ساڈے خلاف تے بڑی زبان کھول دیو اس لیے المسلم کتھے ہوندا ہے تے انہاں دے خلاف زبان تہاڈے پیو کھولنی ہے کرو نا ممبراں تے بیٹھ کے بیان دین بیان کرو نبی دا کرو ممبراں تے وکھاؤ لوکاں نوں وکھاؤ لوکاں نوں پتہ لگے سچ کی ہے تے جھوٹ کی پر انہاں دی زبان کھل سکدی وجہ کہ ٹھڈل بندے دا کام ہی نہیں دین بیان کرنا دین وہی بیان کردا جڑا ہر شے قربان کرنے واسطے بیٹھا ہوگا آنکھ کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام فدا اے نبس کی جا دو سبحان اللہ دعا کرو رب نبی دے دین دے اتے رہن دی مرن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں جو بیان کیتا ہے میں کوئی اگر توجہ بھائی قدمے گو ساری کٹنا کتاب ایک حوالہ ہور سن لو اور بی اے دی علمت تعلیم صفحہ نمبر 150 سر سید کا بیان ہے جو جو تعلیم پاتے جاتے ہیں سب کے سب شیطان ہی بنتے جاتے ہیں انہوں نے پوچھو تسا اپنے مدرسے سکول کیوں رکھے نے لوگوں نے شیطان بنا واسطے توجہ اے محمد احمد ان کتاب لکھی ہے قدم حکایت قدم غوث کا تحقیقی جائزہ وچ لکھیا سی وہ غوث پاک جڑے نا یہ فرمایا میری اللہ دے اولیاء دی گردن تے قدم ہے اے انہاں دی سوکر دی حالت سی اخے بے ہوشی ہے سن ہوش نال نہیں آکھیا نے میں کہ چولے جی بدھوا جیا وہ بے ہوش ہن تے تو ہوش جے اعلی حضرت نے فرمایا فرمایا انہاں دا جملہ درست ہے اور آپ نے نشے چ نہیں فرمایا آپ نے بے ہوشی چ نہیں فرمایا ہوشی چ فرمایا نا زور نہ لاکھ سبحان اللہ آخر جی ولیاں دے دربارہ تو روک دینے تسا کیوں غوث پاک دے دوالے ہوئے پہ جی کتاب میرے کول موجود ہے ایمان نال دس ہوئے غوث پاک دے بارے انجلیاں گلا کرنا لا بندہ اللہ دا ولی ہو سکتا ہے جیڑا ولیاں دے بادشاہ دا دشمنوں نے کی ولی ہونا ہے اور ولی انج دیا بندیاں دیا تائیں ہوتے دجیاں اٹھ دیا نے بچنا ہون نہیں ہے جینا غوث پاک دی عزت تے ادب کرنا ہے کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن کئی مر گئے بھوکتے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال میرے گاندے جی آتے نہیں جی قدمے گوشت سارے مناظرہ کر لو توجہ کر قدمے گوشت سارے مناظرہ کر جو میں کہا میں پاگل ہاں تسی سکولاں نال متفق جمہوریت نال متفق انگریز دے سارے نظام نال متفق تنظیم المدارس سے کفریات تسی پڑھا رہے ہو ایڈے ایڈے خدا رسول دیا تو ہی نہ تسی کری جاؤ تو میں گوشت پاک دے مناظرہ رکھ لوا پاگل ہاں میرے نال اول تو آخر مناظرہ رکھو پھر جنیاں گلاں ہوئی ہیں وچ کر لاں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں